NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Huisartsenketen Comet heeft 2 huisartspraktijken in Bergen-op-Zoom overgenomen. De keten heeft nu 17 praktijken. De inspectie Gezondheidszorg kreeg afgelopen jaar 20 klachten over Comet. Patiënten konden vaak niemand aan de lijn krijgen of geen afspraak maken. Comet laat weten de kritiek niet te kunnen plaatsen. In de haven van Vlissingen is 469 kilo cocaïne gevonden. De drugs hebben een straatwaarde van 35 miljoen euro en werden aangetroffen bij transportbedrijven. Maar die zouden niets te maken hebben met de drugshandel, zegt de douane tegen Omroep Zeeland. Het aantal doden en gewonden onder Oekraïnse en Russische troepen nadert de 500.000. Dat meldt de New York Times op basis van bronnen binnen de Amerikaanse regering. Sinds het begin van de oorlog zouden er ongeveer 300.000 Russische militaire slachtoffers zijn gevallen. Aan Oekraïnse kant zou het gaan om een kleine 200.000 slachtoffers. De demissionaire regering wil de armoede in Nederland bestrijden. Volgens premier Rutte zijn er verschillende mogelijkheden om dat probleem aan te pakken. Uiteindelijk zal er een verstandige keuze worden gemaakt, denkt hij. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Tom van 't Hek en Jan-Willem Wesseling. 2 minuten over 8:30 op de vrijdagavond. Zoals altijd zijn we er tot 11:00 met Langs de Lijn en Omstreken. En na 9:00 dan praten we in het nieuwsforum onder meer over de VVD... die samenwerking met de PVV niet langer uitsluit... en over de nieuwe leider van het CDA, Henry Bontebal. En de vrijdagwedstrijd in de Eredivisie, want het is weer zover... gaat vanavond tussen Heracles Almelo en NEC. En we bellen zometeen met misdaadverslaggever Paul Vught. Hij onthult vandaag dat er eind vorig jaar een man is gearresteerd... omdat hij plannen zou hebben gemaakt om kroonprinses Amalia... te vermoorden of te ontvoeren. Maar we starten met de vrijdagavondwedstrijd in de Vaderlandse Eredivisie. Heracles tegen NEC. Vorige week allebei puntloos. Krijn Schuitenmaker, dus ze willen allebei wel. Ja, absoluut Tom. En vrijdagavondwedstrijd, dat zijn ze natuurlijk in Almelo wel gewend in die keukenkampioendivisie. Ze zijn gepromoveerd, terug dus en weer volle bak in dit volledig uitverkochte stadion. Het stadion Erve Assito, zoals het mooi heet. Het staat 0-1 NEC op voorsprong. De eerste 10 minuten waren toch echt wel voor de thuisploeg. Heracles Almelo dat de mouwen opstroopte. NEC liet Heracles een klein beetje uitrazen. Maar het eerste echte wapenfeit gebeurde dus in de 25e minuut. Het een doelpunt van Japanse makelaar. Van Koki Ogawa. Koki Ogawa die vorige week ook al scoorde in die gekke wedstrijd tegen Excelsior. Waarbij NEC met 4-3 verloor. En zelfs in die wedstrijd 2 keer op voorsprong kwam te staan. Maar Koki Ogawa dus, hij is de doelpuntenmaker. Speler die gekomen is van Yokohama FC. Daar wordt hij van gehuurd. En dus voor de tweede keer in de Eredivisie treft zeker een aanval waar nog wel even over gediscussieerd zal worden. Want die werd perfect opgezet door Sontje Hans. Draaide ook nog eens onze as bij die aanval. De bal kwam terecht bij Proper. Leek eventjes... worden uitverdedigd door Sontje Hansen, door een verdediger van Heracles Almelo. Maar uiteindelijk was er een prima actie van Proper die terugkeert in de basis nadat hij vorige week nog was geschorst. En die bediende uiteindelijk Koki Ogawa die hem mooi binnen kon schieten van afstand. Geen enkel probleem dus voor NEC bij die goal. 1-0 staat het voor NEC. Nu is er wat discussie. Het staat 1-0, dus de bezoekers op voorsprong. Tweede gele kaart van de wedstrijd en deze tweede is voor Thomas Bruns. Speler van Heracles Almelo. Nou, nog een half uur is er gespeeld ruim. Nog een uur te gaan. Dus nog genoeg spektakel voor de boeg in Almelo. Bij de terugkeer. De eerste thuiswedstrijd in de Eredivisie 0-1. Gaan wij naar nieuws met mogelijke grote gevolgen. Want Pegida-voorman Edwin Wagensveld heeft vanavond een Koran verscheurd voor de Turkse ambassade in Den Haag. Over de mogelijke gevolgen daarvan gaan we praten met terrorisme-deskundige Bibi van Ginkel van het International Center for Counterterrorism. Mevrouw van Ginkel, goedenavond. Ja. Goedenavond. Is dit ook meteen slecht nieuws voor onze veiligheid? Ja, in zekere zin wel. Er was wel al eerder ook een keer sprake van een Koranverscheuring. En we hebben natuurlijk ook gezien wat er al in Zweden al enige tijd aan de gang is. Ja. Daar heeft de regering pas eigenlijk ervoor gekozen om het dreigingsniveau te verhogen. En in Nederland is eerder ook al een paar maanden terug al overleg geweest of dat al nodig was. Toen is eigenlijk besloten om dat niet te doen. Maar ik vermoed dat dit nu hoog op de agenda staat bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Ja, dus een mogelijk gevolg is dat dan in Nederland het dreigingsniveau ook omhoog gaat. Ja, dat heeft ermee te maken dat dit wel degelijk resoneert binnen jihadistische kringen. Daar was dus ook al sprake van. met specifiek Zweden op de korrel. Maar ook al Nederland kwam dan ook in die geruchten dan al voor. En dan wordt er eigenlijk opruiend gesproken, oproepen gedaan om daar je tegen te verzetten. Eventueel ook geweld te gebruiken. Dus dat het risico op aanslagen daardoor toenemen is wel heel reëel. Nou ging het in Zweden en Denemarken, u noemde het al, maar dan ging het om Koranverbrandingen. In dit geval gaat het om het verscheuren van een Koran. Zit daar nog enig verschil in? Ja, enigszins. Maar het is natuurlijk een ontheiliging van een heilig boek. Ja. En dat is zo diep kwetsend en echt bedoeld om te provoceren en te polariseren. Dat uiteindelijk niet meer uit zal maken. Dat hebben we natuurlijk eerder gezien. We hebben in zo rond 2008 kwam Wilders toen uit met die film Fitna. Yeah. Toen heeft dat echt voor een verhoogde dreigingsniveau en alertheid gezorgd bij de regering in binnen- en buitenland. Dat moet ook niet vergeten. Dat ook kan betekenen dat zich in het buitenland ambassades zich beter moeten gaan beveiligen of maatregelen moeten treffen. Toentertijd is er echt enorm geïnvesteerd met allerlei gesprekken met moslimorganisaties om het uit te leggen. De regering heeft expliciet afstand genomen van dat soort handelingen. Om te zeggen, dit is niet waar wij achter staan. Ja, we hebben vrijheid van meningsuiting. Ja, we hebben vrijheid van demonstratie. Maar wij hebben niet deze gedachte zelf. Nee. En dus er moest veel gebeuren om de rust te bewaren. Maar we hebben wel een tijd lang sprake gehad van echt een verhoogd dreigingsniveau toen. En dat terwijl het toch de dwaze acties van echt een eenling zijn, maakt dat niet uit bij die jihadistische groepen? Dat ze denken, het is ook maar één iemand die het doet. Ja, nee, het is natuurlijk wel een organisatie die dat doet. Die dat echt ook heel bewust doet. In Zweden heb je inderdaad een paar figuren die dat hebben wij zo spreken als eenlingen doen. Maar dat maakt voor jihadistische organisaties vaak niet uit. Er zijn dan een aantal imams die echt heel opruiend zijn en ook niet altijd waarheden verkondigen. Dus die spinnen die informatie ook om mensen op te zetten tegen het Westen. Mm. Het fenomeen fake news is ook hun niet vreemd. Ja. Dus dat betekent wel degelijk dat daar een soort beweging op gang kan komen waar heel veel woede vrijkomt en dat bij bepaalde personen er echt toe kan bewegen om echt te kijken of ze daar geweld kunnen gebruiken en aanslagen kunnen plegen. Nou, in Zweden en Denemarken wordt ook wel overwogen, althans het debat is gaande, om Koranverbrandingen te verbieden. Vindt u dat we in Nederland dat debat ook zouden moeten gaan voeren? Nou, ik ben nooit tegen om het debat te voeren, maar dan vooral om erover te hebben van wat wil je nou bereiken met dit soort provocerende en polariserende handelingen. Kijk, wij hebben ook een samenleving waarin we inderdaad staan voor onze democratische vrijheden, voor vrijheid van meningsuiting, voor vrijheid van demonstratie. En dat is tenslotte het meest waardevolle wat we verdedigen tegen organisaties die daar de voeten mee treden, die geen rechten van vrouwen bijvoorbeeld helemaal niet hoog hebben zitten, waar vrijheid van meningsuiting ook helemaal niet telt. Dus het zou wel raar zijn als we onmiddellijk bakcel halen als dit soort dingen gebeuren. Maar gewoon het debat voeren over waar zijn we mee bezig en wat betekent dat en hoe kunnen we zorgen dat we met elkaar een dialoog kunnen blijven voeren zonder alleen maar tegenover elkaar te komen staan, is altijd goed. Ja, ik snap dat u dat goed vindt, maar bent u hoopvol dat dat iets oplevert, dat debat? Nou, dat heeft in het verleden ook iets opgeleverd. Dus dat is wel degelijk een investering de moeite waard. Er is uit onderzoeken zelfs gebleken, misschien niet per se voor Nederland, maar meer in de breedte wereldwijd, in Afrikaanse landen bijvoorbeeld, dat een dollar geïnvesteerd in preventie uiteindelijk $14 oplevert qua repressiemaatregelen om de boel weer te herstellen als het uit de hand loopt. Dus lijkt me een hele nuttige investering. Ja. Helder, dank voor uw uitleg, terrorisme-deskundige Bibi van Ginkel, over dus het verscheuren van een Koran voor de Turkse ambassade in Den Haag. Gaan we naar het WK zeilen, de 8e dag alweer. Diverse onderdelen stonden op het programma. Een aantal medal races onder andere. Maar doordat het weer in Scheveningen beter was voor een dagje strand dan voor een zeilrace, is er uiteindelijk maar één race voltooid. Dien van 't Laar kon het dus ook allemaal goed bijhouden vandaag in Scheveningen. Dien, goedenavond. En er ging uiteindelijk één race door, die medal race van Aanholt en Duits in de 49er FX-klasse. Althans, die ging niet door, hè? Dat was de medal race die niet doorging. En toch waren zij heel blij na afloop. Hè? Kun je even uitleggen waarom? Ja, het was voor ons ook een hele puzzel vandaag om dat allemaal te volgen, hoor. Want het gaat echt van hond naar herrie hier als het gaat om de planning. Maar dat zat als volgt. Die Odile van Aanholt en Annette Duits, die hebben de gehele week in de series, want zo heten de reguliere wedstrijden door de week, hebben ze uitstekend gevaren. Zij zijn uiteindelijk tweede geworden. En in de medal race die dan vandaag op het programma stond, gingen ze voor dubbele punten. En dat zou dan nog eventuele verschuivingen in het klassement kunnen betekenen. Nou, de gouden plek die was al uit zicht. Die was al vergeven aan een Zweeds duo. Maar Nederland kon nog wel eigenlijk alleen de tweede plek verliezen. Maar omdat het vandaag, ja, zoals je net ook al zei, heel zonnig was en er eigenlijk helemaal geen wind stond, kun je ook niet zeilen, kun je ook niet varen. Dus het Weerinstituut was vandaag de belangrijkste pion in het hele geheel op het WK in Scheveningen. Want dat heeft maar geduurd en dat heeft maar afgehouden en dat heeft maar geprobeerd om een gaatje te vinden uiteindelijk. Maar uiteindelijk kwam het vonnis rond een uur of vier. Het kan niet, want er is geen wind, dus het gaat niet door. En dat betekent dan dat de uitslagen in de series die afgelopen week zijn neergezet door Van Aanholt en Duits, dat die gelden. En dat betekent dus dat ze tweede zijn geworden en dus het zilver hebben binnengehaald. Dan was jij daar de hele dag. Vol goede moed ging je erheen en dan kom je op een WK zeilendagje zonder wind. Leg eens even uit hoe je dag verlopen is. Ja, dat was voor mij ook een beetje een flinke domper. Ja. Nou, dat ziet er dan een beetje uit als je komt een uur of 11 ochtends aan, goed gemutst. Met lange broek overigens, dus ik heb me kapot gezweet en ik heb een vuurrood hoofd op dit moment. Want het was veel wachten, genieten van de zon, iets te veel genieten van de zon in mijn geval. En de hele tijd vooral het weer en de wind in de gaten houden. The foil course 5 to 7 knots. Pier north 3 to 7 knots. And front of the kites 2 to 5 knots. It's not a match. Voor velen misschien codetaal, maar wat er in feite wordt gezegd, we hebben een probleempje vandaag, want er staat wel heel weinig wind. En dat betekent een paar uur voor aanvang van de medal races in de 49er-klasse dat het toch nog een beetje onzeker is of het allemaal überhaupt doorgaat. En dat betekent dat we maar op één plek terecht kunnen verantwoorden hier in Scheveningen. En dat is bij de Weertoren, iets verderop. En dus pakken we de fiets, want in Scheveningen doe je alles op de fiets. En gaan we er even naartoe. Nou, Frans Bel, die is weerman hier. Maar ik heb begrepen dat het er niet heel goed uitziet, toch Frans? Ja, we zitten eigenlijk tussen twee systemen. De voorbije dagen werd ons weer bepaald door een hoog dat zich nu genesteld heeft aan de Noordse kust. En ten noordwesten van Ierland heeft er zich een flinke depressie ontwikkeld. En vandaag hebben we eigenlijk de overgang tussen beide systemen. Morgen staat er een mooie wind, verbonden met die depressie. Maar helaas, vandaag. Het is eigenlijk even zo'n tussendagje, want Jip en Janneke taal. De afgelopen dagen hadden we genoeg wind, konden we ons niet beter wensen. Maar vandaag blijven we een beetje verbolgen achter. Ja, en de modellen zijn er ook mee aan het worstelen. Dus een aantal modellen gaven wel wat wind, maar de meeste modellen gaven het niet. Dus er was een kleine kans dat die thermiek zich zou ontwikkelen. Maar de bewolking is net iets te hardnekkig. Is er nog een kans dat we vanmiddag wel gaan racen of sluit je die uit? Er is nog een waterkansje. Een waterkansje dat het echt de temperatuur begint op te lopen. En dat het echt snel begint op te klaren. En dat er zich wat ermee ontwikkelt. Terug naar het strand. Waar de dames in de 49 FX-klasse uren en uren moeten wachten op het besluit van het wedstrijdcomité. Dat verlossende woord komt om 4:15. En dat horen we met dit geluid. En dat betekent dat de medal race niet doorgaat. En dat betekent dan weer dat de huidige stand in het klassement definitief wordt gemaakt. En dat betekent dan weer dat het zilver definitief binnen is voor Odile van Aanholt en Annette Duits in de 49 FX-klasse. Zilver medalist van de Netherlands, Odile van Aanholt en Annette Duits. Ja, ik ben zo gelukkig. En het is natuurlijk een beetje gek om het op deze manier af te sluiten, maar zilver op een WK mag je natuurlijk altijd super trots op zijn. Maakt niet uit dat we vorige WK's hebben gedaan. We zijn gewoon heel trots op deze prestatie. Je hebt een gigantische brace om je knie. Begin van de week was het natuurlijk al aankijken hoe het ging. En halverwege de week nog een flinke klap gehad. Hoe gaat het nu met je? Het gaat heel goed. Super trots dat we überhaupt zo hebben kunnen vechten op de baan. Dus het is heel wisselend. Ook een klein beetje opluchting, moet ik heel eerlijk zeggen, dat het voorbij is. Jullie gaan naar Parijs? Ja, zo vet. En we hebben nog een jaar om nog beter te worden. En we staan er nu al super goed voor. We vinden Marseille ook een hele leuke plek om te racen. Het is echt niet saai daar. Net een test-event gedaan. En dat was ook een goede ervaring. Dus we hebben er zin in. Ja, Jacqueline, we hoorden de Vlaamse weerman zeggen dat er nog een waterkansje was dat er gezeild zou gaan worden. Gebeurde dus op één onderdeel. Wie waren de gelukkigen? Ja, dat waren de jongens in de 49er-klasse. Dat zijn de wereldkampioenen die de wereldtitel deze week voor de derde keer in 2 jaar tijd binnenhaalden. Dat zijn de Nederlanders Bart Lambrieks en Floris van der Werken. Ja. En ik sprak ze nog even voorafgaand aan een medal race. En ze zeiden van, nou, eigenlijk hebben we juist heel erg veel zin om die medal race te gaan rijden. Want we hebben eigenlijk zelden een kans om in de top 10 van de wereld met die jongens te varen. Dus het was een heel mooi leermoment voor die jongens eigenlijk om het water nog op te gaan. Nou, rond een uur of twee zijn ze uiteindelijk het water opgegaan. Toen heeft het ook nog echt wel 2 uur geduurd voordat ze uiteindelijk een go kregen om op het slot van de dag nog te gaan rijden. En het ging ze niet al te best af, want ze werden uiteindelijk 9e. Dus ook in dat opzicht nog wel een goede leer voor hun, denk ik. Want er is dus nog wel werk aan de winkel. Maar de wereldtitel was al binnen. Ja, en met weinig wind is het nou eenmaal moeilijk zeilen. Heb je je vinger nu nog even in de lucht gestoken? Wordt het al wat winderiger met het oog ook op morgen? Nee, het is nu is het nog steeds heel rustig hier. Ik had de weerman er nog wel even over gesproken. Het moet dus in de loop van de nacht moet het meer gaan waaien. En dat betekent dat we morgen wel hele mooie omstandigheden hebben. We hebben ongeveer een knoop of 20. Dat betekent ongeveer 38 kilometer per uur wind. En dat is perfect voor de klasses die we morgen gaan zien. Want dat is namelijk de IQ Foil-klasse met daarin Luc van Opzeeland. Ja, en het motto eigenlijk bij die jongens is, het kan niet hard genoeg, het kan niet gek genoeg. Daar zijn die dingen juist goed voor gemaakt. Enige slag om de arm wat we daarbij nog wel moeten houden is dat het misschien nog gaat omweren. Want 2 weermodellen die spreken elkaar iets tegen. Dus dat moeten we morgen nog wel goed in de gaten houden. Dank onze weerman in Scheveningen, Dien van het Laar. Gaan wij snel weer even naar Almelo. Heracles tegen NEC. Krijn Schuitenmaker, laatst gemelde stand 1-0 NEC. Nog steeds, ondanks een paar mogelijkheden voor de thuisploeg, voor Heracles Almelo. De laatste was bijvoorbeeld een kopbal van de Duitse Sonnenberg. Die de bal op doels wist te koppen nadat er eerst een vrije trap werd genomen. Die goed werd doorgespeeld en uiteindelijk bij Sonnenberg terecht kwam. Maar ook daarvoor kansjes. Emil Hansson aan de linkerkant in de 16 meter kwam hij in balbezit. Maar produceerde eigenlijk een veel te slap schot om Jasper Sillis in de problemen te brengen. En dat was hetzelfde het geval bij Thomas Bruns in de 40ste minuut. Ook een schot van afstand zag Sillis hem mooi aankomen. Nu is het NEC dat weer de bal heeft met Willems. Ze gaan op jacht naar de gelijkmaker. Zo, Jetro Willems. Zo, wat een schot zeg. Nou, die schiet van, een meter of 23 snoeihard. Met de bedoeling om hem rechts naast Sillissen in de rechter benedenhoek te mikken. Maar die bal gaat net naast Willems. Ervaren speler natuurlijk voor de thuisploeg. Ingelijfd van FC Groningen. 29 jaar is hij. Die vorig seizoen 7 wedstrijden speelde voor Groningen. Maar nu voor de ploeg van John Lammerts. Die dus veel ervaring in huis heeft gehaald. Onder meer bij PSV gespeeld heeft. Newcastle heeft gespeeld in Groot-Brittannië. En nu dus linksback bij Heracles Almelo. Nu is het opnieuw Willems die de bal heeft. En dan houdt hij hem in de ploeg. Houdt hem in ieder geval binnen. Speelt hem dan door naar Justin Hoogma, de aanvoerder. En dan is daar het rustsignaal van scheidsrechter Erwin Blank. 2 minuutjes extra tijd. Die zijn omgevlogen. Nou, je mag zeggen NEC dat goed starten. Met veel dreiging van Abdenego. Dan Kishi aan de rechterkant van het veld. Speelder van Werder Bremen. Daar is hij van gehuurd. En dan Kishi zorgde dus voor het eerste gevaar. En NEC liet vervolgens Heracles Almelo een klein beetje uitrazen. Kwam vervolgens zelf in de 24ste minuut via Koki Ogawa op een 0-1 voorsprong in Almelo. En die stand staat nog steeds op het scorebord. We gaan met het spel wat we zien nog wel een lekkere tweede helft tegemoet hier in Almelo. I feel like cheating, I'm like, oh, not really close. Oh, I think that I find. Ja, cheerleader me. Gaan we naar nieuws van vanavond. Want eind vorig jaar is een 40-jarige Amsterdammer aangehouden op verdenking van het maken van plannen om kroonprinses Amalia te ontvoeren of te vermoorden. Dat merkt het Parool vanavond. Gaan we over praten met Paul Vughts, maker van dat verhaal. Goedenavond, Paul. Wie is die man die gearresteerd is? Dat is een Amsterdamse crimineel die wel een strafblad heeft in het verleden voor bijvoorbeeld geweldsmisdrijven en wapenhandel. Maar niet zoiets terreurachtig, zeg maar, als het ontvoeren of zelfs vermoorden van een kroonprinses. Ja. Waarom heeft het Openbaar Ministerie opdracht gegeven om hem in te rekenen? Er werden berichten, er zijn heel veel versleutelde berichten in allerlei strafzaken. Dus die waren vroeger, dat zijn van die berichten waarvan de criminelen altijd dachten dat die onleesbaar zouden blijven. Nou, daar zijn er heel veel van ontmanteld. Daar zijn er honderdduizenden strafzaken wel uit voortgekomen. Nou, in dat soort berichtenverkeer met een account dat aan deze verdachte wordt gekoppeld, was bijvoorbeeld een bericht gestuurd over een vioollerares van Amalia die informatie over haar zou leveren. En er zou ook een bericht, er zouden ook berichten zijn over misdaadjournalisten John van der Heuvel, Mick Verweli en Peter R. de Vries, die toen nog leefde. We hebben het over begin 2021. Waar hij de gebruiker van het account informatie over zocht. Ja. En dat er natuurlijk alle alarmbellen doen afgaan. Nou ja, zoals iedereen weet wordt de kroonprinses al een tijd lang zeer zwaar beveiligd. Ja, waardoor ze niet kan studeren bijvoorbeeld. Weten we of die voorzorgsmaatregelen, die beveiliging, of die ook gebaseerd is op deze berichten? Dat zal niemand van de staat uiteraard bevestigen. Maar het is wel toen de tijd al gegaan over een verdenking, dat een link met wat sommige mensen de mokromafia noemen. Dat doe ik zelf niet zo. En deze verdachte wordt wel gezien als iemand die indirect in verband zou staan met mensen uit de criminele organisatie rond Ridwan Taghi, bijvoorbeeld. En er was ook wel TCI-informatie van de geheime dienst van de recherche, dat deze meneer in verband zou staan met Ridwan Taghi. Dus die combinatie van dingen hebben daar de alarmbellen maximaal doen afgaan. Hij is overigens na 3 dagen wel voor gearresteerd. En ook voor het bezit van automatische vuurwapens en explosieven en de handel in drugs. Hij is niet voorgeleid voor de onderzoeksrechter voor het Amalia-verhaal. Omdat dat nog onvoldoende vast is komen te staan. En gaandeweg het onderzoek is ook niet hard gebleken dat hij daar wat mee te maken heeft. En hij zelf zegt dat hij het een krankzinnige verdenking vindt. Dat hij het heel erg vindt dat Amalia in de beveiliging zit. Hij zegt, ik heb 5 kinderen, onder wie een dochter van de leeftijd van Amalia. En het is de hel op aarde als je zo moet leven. Ik heb er niks mee te maken. Hij zegt dat hij überhaupt dat account niet gebruikt. Empathische man. Nou ja, daar heb ik verder geen zicht op. Maar het is wel duidelijk. Hij zit zich wel op te vreten in de gevangenis. Daar zijn wel sterke aanwijzingen voor. Kijk, en de overheid gaat niet zeggen of dit nu de reden is dat Amalia toen en nu in de beveiliging zat. Maar goed, alle zaken waar toen over werd gerept, die passen wel op deze zaak. Maar jij zei ook toen en nu, want de beveiliging rond Amalia is ondanks dat deze man dan niet als verdachte is gekenmerkt, die is niet veranderd, hè? Nee, maar ook al zou hij die berichten niet hebben gestuurd bij iemand anders, dan nog heb je die berichten. Er is overigens nog wel iets belangrijks. Want ik zei al, er werd gesproken over een vioollerares die informatie zou geven over Amalia. Uit een onderzoek van de dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging, die Amalia beveiligd, is gekomen dat Amalia's vioollerares al 8 jaar dood is. En dat zij ook al 8 jaar geen violas heeft gehad. Dus dat is wel een zware contra-indicatie voor de gedachte dat deze meneer een moordaanslag dan wel een ontvoeringsplan had voor Amalia. Want als het over een vioollerares gaat, dat kan helemaal niet dat die vioollerares toen informatie verschaften. Nee. Misschien is het wel grootspraak geweest van degene die dat account gebruikte, los van de vraag of dat dan deze Mohammed E. was. Nog één vraagje, Paul, want het is van even geleden. Jullie melden het vanavond. Moesten jullie het eerst ook helemaal rondkrijgen? Ja, dat zijn geen verhaal die even makkelijk maakt. Dus ik ben afgelopen maand mee bezig geweest om te kijken wat hoe ik kon uitzoeken met dit verhaal, wat ik uit te zoeken had. En zoals duidelijk wordt uit het artikel, heb ik indirect wel met de verdachte contact gehad ook. En met die huidige advocaat. En met het Openbaar Ministerie. Maar goed, de staat gaat nooit veel zeggen hierover. Wat dan ook, over beveiliging en veiligheidsmaatregelen, doen ze natuurlijk geen mededelingen. En zij zeggen, ja, die verdenking is geschrapt. Dus wij snappen eigenlijk niet waarom deze meneer zich nu meldt. Nou, die meneer zegt, het zit vreselijk hoog. Omdat ik gewoon

Nou, ik weet niet of het mijn eigen nieuws is, maar ik... Ja, het nieuws wat jij meest... Ik ben wel enthousiast van het bericht dat de bondsvoorzitter van de Engelse Voetbalbond... dat die eigenlijk opperde waarom wordt Sarina Wiegman niet straks de opvolger van de bondscoach bij de mannen. Gareth Southgate, als hij ooit vertrekt. En ik vond het eigenlijk wel... twee dingen vielen me erin op. Ten eerste lijkt me volstrekt logisch. En ik vond het eigenlijk... destijds had ik het best logisch gevonden als zij Louis van Gaal had opgevolgd bij de KNVB. Want goed gedaan bij de vrouwen, dus waarom niet bij de mannen? Het tweede ding wat me opviel is dat er toch wel door vrij veel mensen uit de voetbalwereld vrij zuur werd gereageerd. En je ziet het bij vrouwelijke politici dat er vaak heel zuur op wordt gereageerd en ook vijandig en haatdragend. En dan probeer ik het altijd nog een beetje voor mezelf te denken. Nou, misschien is dat omdat mensen niet eens zijn met die partij dat meespeelt. Maar zo'n vrouwelijke voetbalcoach die gewoon echt puur alleen maar, volgens mij kan je er alleen maar iets positiefs in zien in de prestaties die zij heeft neergezet. Dan denk ik van ja, waarom wordt daar dan zo cynisch of zo zuur of zo afgunstig op gereageerd? En dat vraag je je af, maar je hebt er tegelijkertijd ook vaste gedachten over waarom daar zo cynisch en zo zuur gereageerd wordt. Nou ja, ik denk dat het term seksisme is, die wordt vaak erbij gehaald bij dingen. Maar in dit geval kan ik me echt niet eraan onttrekken dat ja, er is geen enkele discussie over mannen die vrouwenteams trainen. Ik hoor nooit iemand zeggen aan een voetbaltafeltje, aan een praattafeltje van... ja nee, mannen kunnen geen vrouwen trainen. Maar op het moment dat een vrouw een mannenteam moet gaan trainen... is dat opeens een enorm ingewikkelde kwestie. En ik, ja, aangezien het nooit echt is uitgetest... vind ik dat op zijn minst wat voorbarig om dat zo te roepen. Zijn er geen voorbeelden bij andere sporten eigenlijk? Jawel. Met name in de Verenigde Staten, bijvoorbeeld in andere sporten... zien we wel een tendens dat er steeds meer vrouwelijke coaches opkomen... en ook vrouwelijke technisch managers. In mannensporten? In mannensporten, ja. En pak zij het anders aan? Is er een verschil tussen de mannen die die teams coachen en de vrouwen? Goh, dat is een ingewikkelde vraag, dat weet ik niet. Daar heb ik geen onderzoek naar gedaan. Maar er zijn een aantal die gewoon... Uiteindelijk gaat het in de sport heel regelmatig toch gewoon over de prestaties die bereikt worden. Ja. En zijn er teams, en ik heb nu even niet de parate kennis om te zeggen wie dat waren, maar die gaan gewoon goed. En als je prestaties haalt, heeft eigenlijk niemand iedereen vergeet dan wie het is. Ja. Ja, dus, je moet de tactiek moet je snappen. Daar moet je gedachten over hebben. En je moet mensen kunnen motiveren. Volgens mij zijn dat de twee belangrijkste dingen. En ik zie niet zo goed waarom vrouwen dat niet zouden kunnen ten opzichte van mannen. Voorlopig is ze wel de eerste wereldburger die met twee verschillende landen een WK-finale gehaald heeft. Maar, dat neemt niemand haar af. Want dat is nog in de hele voetbalgeschiedenis nooit gebeurd. Zo. Maar Jan, jou viel iets op niet uit Engeland, maar de andere kant op in Duitsland. Want daar hebben ze een nieuw drugsexperiment. Ja, ik hou me natuurlijk als hoogleraar sport en recht heel veel bezig. Met verenigingsrecht, want de meeste clubs zijn natuurlijk allemaal verenigingen. En wat zagen we dus in Duitsland gebeuren? Dat ja, we hebben natuurlijk een tennisvereniging, de hondenvereniging, noem het allemaal maar op. We hebben een heel scala aan verenigingen, duizenden verenigingen in Nederland. Maar in Duitsland hebben we nu de cannabisvereniging. En dan ga je met elkaar cannabis verbouwen. Dus Duitsland gaat een stap opschuiven naar de legalisering van softdrugs. Dat zien we natuurlijk in de Verenigde Staten, Canada, overal zien we die hele discussie gaan. Oorspronkelijk wilde Duitsland heel ver daarin gaan. Daar heeft de Europese Commissie volgens mij een stokje voor gestoken. Maar nu krijgen we dus een soort clubs, verenigingen, waarin ze enerzijds dus gaan verbouwen en anderzijds mag je dan dus ook gebruiken. En moet je wel aan allerlei strikte regelgeving voldoen. Moeten die clubs daaraan voldoen? En stap 2 is straks ook dat je dan verkooppunten hebt. Dus maar ik ben heel nieuwsgierig aan het gaat. Moet je ook lid zijn van zo'n vereniging? Ja, dan moet je lid zijn. Ja, je moet daar lid van worden en dan heb je dus bepaalde rechten, lidmaatschapsrechten. Onder andere dat je dan als je nog jong bent 25 gram, daarna 40 gram of zo mag hebben. Je mag zoveel verbouwen, zoveel vrouwelijke planten, geloof ik, verbouwen. En dat moet allemaal netjes en dan moet je ook toezien dat het goed gaat met je leden. Maar ben jij daar ook vooral juridisch in geïnteresseerd? Ja, ik vind het heel interessant. Hoe zo'n entiteit, zeg maar, beoordeeld gaat worden? Of... Ja, nou, wat ik vooral interessant vind eraan is dat we de verenigingen, dus eigenlijk traditioneel zien we het een beetje als een oudbollig instituut, als een oudbollige rechtspersoon. Hè. We hadden vroeger natuurlijk altijd de katholieke verenigingen. Vanuit de verzuiling kwam dat. Ze bestaan nog steeds, dus het is is een bijzondere rechtspersoon. Maar dat ze deze rechtspersoon dus nu voor iets nieuws, een nieuw experiment eigenlijk gaan willen aanwenden. Om vooral ook op dat softdrugs. En dat vind ik ook interessant. Want die legalisering van markten, daar heb ik me jaren mee bezig gehouden. Kansspelmarkt, hoe dat moest. Onder andere voor economische zaken. En is het heel interessant hoe ga je een markt reguleren en hoe doe je het goed? En Duitsland gaat dat dus op een hele andere manier doen dan andere landen dat doen. En dat vind ik vind het nog een experiment. Ik heb er ook geen mening over. Maar ik vind het wel heel interessant om dit te bekijken. Want dat betekent juridisch dat je de overheid hebt. En aan de andere kant dus die vereniging die helemaal buiten de overheid staat, maar toch heel strikt gereguleerd gaat worden. Maar dan betekent dat controle, toezicht. Hoe gaat dat dan bijvoorbeeld met verslavingsaspecten? Dat is interessant. Dus dat moeten we blijven volgen. Nou, dat gaan wij volgen. Zal vast nog wel eens een keer ter sprake komen hier. Je bent nog iets verder van huis gegaan. Je hebt het over Hongarije. Ja, ik wil als jullie je afvragen waar toch al die afgehaakte Nederlanders zijn gebleven. Die onder andere op Malieveld demonstreren tijdens de coronatijd en zo. Die zijn in Hongarije. Daarom hebben we die demonstraties niet meer. Ik denk het, ja. Oh. Dus die hebben daar allemaal een leuk huisje gekocht met een stuk grond. En die zijn daar gaan zitten, althans een aantal. Omdat ze het in Nederland niet meer trokken. En je kent het bekende verhaal, te veel regels. En die overheidsdwang en zo. En er komt ongetwijfeld een nieuwe lockdown aan, denken zij dan. En ik was bij een aantal van die mensen op bezoek om eens te vragen hoe het naar hen daar vergaat. En het was heel interessant. Staat morgen in de krant trouwens, in de Telegraaf. Maar het is heel interessant om die beweegredenen te horen van mensen die, nou, sommigen al wat ouder. Eén dame is 70, notabene, is op haar eentje daar naartoe gegaan, heeft een huis gekocht. En ja, die woont er nu alleen, omdat ze dus in Nederland alleen nog maar ongelukkig was. En nou snap ik zoveel mensen, zoveel ervaringen, maar zijn ze er gemiddeld gezien blij mee dat ze die stap gemaakt hebben? Of zijn er ook mensen die denken, nou, zo slecht was het Nederland nog niet? Nee, maar daarvoor zitten ze er ook nog tekort, denk ik. Want ze zitten daar sinds corona. Dus de aantal mensen die ik gesproken heb. Nee, en die zijn heel tevreden daar. Die vinden het daar schitterend. Nou ja, ze hebben het daar ook mooi. Want ze hebben vaak een vrijstaand huis met een enorme lap grond. Want grond, ja, dat krijg je daar zo ongeveer gratis bij, kennelijk. En ze voelen zichzelf dus verlost van Nederland. Ik las ook in onderzoek trouwens, het is wel interessant, dat het zijn geen enorme cohorten of zo die daar naartoe emigreren, maar mensen die naar Hongarije emigreren en die naar Zweden emigreren ook. Dat zijn degenen die meestal niet meer terugkomen. Dus die remigreren niet. Dus naar andere landen en zo, een groot aantal mensen wel. Maar deze mensen blijven daar dus. Maar integreren ze ook? Nou, een aantal zit op taalles. Okay. Maar ja, jij weet ook dat de Hongaarse ik wil net zeggen, maar dat lijkt me de taal van Europa met ja, het Fins. Ja, dat is het moeilijkste. Ja. Waarom kiezen ze voor Hongarije en niet voor een van de 191 andere landen? Nou, weet je, zij zitten daar natuurlijk ook vanwege het politieke klimaat. Ze beschouwen zichzelf als conservatieven. En zij vinden die Orbán zo gek nog niet. Terwijl Orbán die krijgt vanuit vanuit onze kringen natuurlijk, althans hier West-Europa, Brussel krijgt natuurlijk heel veel kritiek omdat hij een autoritaire premier is. Met allerlei ook dubieuze ingrepen daar in die democratie, zeg maar. Dat maakt daar niet zoveel uit. Want zij zeggen van kijk eens, die hele coronaperiode in Nederland, wat was daar nou zo precies zo rechtsstatelijk en democratisch aan? En daar hebben wij onder geleden en wij voelen ons hier veel vrijer dan in Nederland. Hoeveel mensen kijken gaat ze dan naar het verschil? Want hè, als je de kritiek die ze op de Nederlandse overheid hadden tijdens de pandemie. Mm-hmm. Die ruimte heb je daar niet om zo kritisch te zijn op de overheid. Ja, maar dat valt ook wel mee, zeg ze. Ze toch niet. Het beeld, nee, maar het beeld wat wij van Hongarije en dat soort landen hebben is natuurlijk ook wel vaak vertegen. Is er een goal? Of, nee, spreek even uit. Het beeld wat wij hebben van Hongarije. Dat is natuurlijk ook wel vaak getekend. Het is altijd genuanceerder natuurlijk. Als je daar bent, dan merk je ook wel. Het is gewoon genuanceerder dan het beeld dat hierop duikt in de pers. En jij vroeg nog om hoeveel mensen gaat het. Maar het gaat echt wel om grote aantallen. Je hebt daar dorpjes die eigenlijk voor een heel groot deel van Nederlands zijn. Maar dus hebben we het daar dan over honderden? Ja, honderden. Niet duizenden. Maar wel honderden. Er roept heel veel vragen op dit. En toch gaan we even voetballen. En we hebben nog heel veel te bespreken daarna. We gaan even naar Heracles tegen NEC. Is er een doelpunt? Vroeg Wierduk, zover wij weten niet. Maar jij weet alles. Nee hoor, geen doelpunt. Er staat nog steeds 0-1. Wel een wissel aan de kant van de thuisploeg bij Heracles Almelo. Een debuut ook zelfs. Want Stijn Bultman is in de ploeg gekomen. Een jongen die eind vorige maand zijn eerste profcontract tekende. 18 jaar speelde al een heel wat jaartjes bij de FC Twente Heracles Voetbalacademie. En tekende dus Eind juli zijn eerste profcontract. En nu dus zijn bekroning daarvan, van die opleiding. Want hij start in de tweede helft voor Sven Sonneberg. En dat is toch wel opmerkelijk. De Duitser die vorig seizoen 25 wedstrijden in de basis stond. Die is eruit gehaald. Of in ieder geval misschien wel geblesseerd geraakt. Ik heb het niet kunnen constateren aan het einde van de eerste helft. Maar zal ongetwijfeld bij John Lammerts zijn coach hebben aangegeven dat hij niet verder kon. Vandaar het debuut van die jonge verdediger die nu in balbezit is. En die speelt de bal naar voren. Wordt wel opgepikt door NEC. Grote kans zo even voor NEC, waarbij de bal in de 16 terecht kwam bij die Koki Ogawa. Dat kan wel eens een hele leuke speler gaan worden voor NEC in het komende seizoen. Nu dus al na anderhalve wedstrijd op 2 goals. NEC dat de bal niet in het doel kreeg. Daar eerst was het Sontje Hansen. Die uiteindelijk de aanval opzetten. Vervolgens Koki Ogawa en Sontje Hansen met het schot daarna over. Dat leverde geen tweede doelpunt op voor NEC. De ploeg van Rogier Meijer. NEC zit wat beter in zijn vel zo aan het begin van de tweede helft. Weet ook mogelijkheden te creëren. Zoals die laatste kans voor Sontje Hansen. En staat ook op een 1-0 voorsprong. In Almelo is het 0-1. We zijn een minuut of 10 bezig in de tweede helft. En het is best een interessante wedstrijd. Want reken maar dat Heracles nog de mouwen gaat opstropen in het vervolg van deze tweede helft. Met ons nieuwsforum met Marjan Olvers, Wierd Duk en Sander Heijnen gaan we het hebben over politiek. Want nog 3 maanden en 4 dagen. En dan zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer. En het is nu nog zomer. Maar toch begint die campagne langzaam een beetje op stoom te komen. Vandaag kwam VVD-leider Dylan Jezilgus met een verrassende mededeling. In tegenstelling tot haar voorganger Mark Rutte sluit ze samenwerking met de PVV namelijk niet uit. Nou, volgens mij heeft de heer Wilders rond de val van het kabinet gezegd... het wordt tijd dat we ons over onze ego's heen stappen, een nieuw moment. Dus laat hem vooral met zijn plannen komen. En dan denk ik dat u die vraag aan hem moet stellen. Zit hij constructief aan tafel of sluit hij zichzelf uit? Verras je dat, Marjan? Nou, het verrast me eigenlijk niet zo. Nee, nee. Waarom niet? Ja, omdat ik wel denk dat zij toch een wat rechtser profiel heeft dan dat Rutte oorspronkelijk had. Hè. Meer het law and order profiel wat ze in ieder geval de laatste tijd heeft uitgedragen. Ook op justitie. En volgens mij ook nooit heel negatief zich. Althans een aantal keren in de Kamer natuurlijk kritisch heeft uitgelaten. Maar nooit volgens mij iets gesproken heeft over die uitsluiting. Mm-hmm. Dus ik denk dat er een ruk naar rechts plaatsvindt. Ja. Goeie keuze, Sander. Ja. Nou, het, volgens mij, misschien heb je Zilkes zich nooit heel lelijk over Wilders uitgelaten. Maar andersom is dat zeker wel het geval. Ze hebben wel eens flinke ruzie gehad, toch? Ja, ja, ze hebben wel die ruzie gehad. Zij de beveiliging zou afschalen. En dat was het geval. Precies. Dus in die zin verbaast het me wel. Kijk. Wat is er veranderd bij de PVV wezenlijk ten opzichte van waarom het toen tussen 2010 en 2012 niet gelukt is? Dat is gewoon volstrekt niet helder. Hè? De structuur van de PVV is hetzelfde. En ik zie nog niet echt signalen dat Wilders op dit moment bereid is om echt moeilijke maatregelen te gaan verkopen aan zijn achterban. Ja. He, dus in die zin denk ik dat er niet heel veel veranderd is. Dus in die zin verbaast het me. Ja, het verbaast me eigenlijk wel. En te meer omdat de PVV toch ook wel heel anti-rechtsstatelijke trekjes heeft. En de VVD toch altijd zegt dat ze de rechtsstaat belangrijk vinden. Dus in die zin verbaast het mij. Maar Wierduk, zou het ook zo kunnen zijn van ik sluit ze niet uit. Daarmee zeg je nog niet zoveel eigenlijk. En misschien denk je wel dat het gaat toch niks worden daarna. Maar ik ga in ieder geval niet uitleggen dat ik ze uitsluit. Ja, dat lijkt me ook een hele juiste keuze. Omdat als je bijvoorbeeld partijen gaat uitsluiten. Ja, dan sluit je ook die kiezers uit. En dat zijn er heel veel. En ik vind het heel verstandig van Dylan Jezilgus. En bovendien denk ik dat zij ook de sentimenten in de samenleving begrijpt. En een heel groot deel van de kiezers wil dat die VVD, als hij dan mocht hij de grootste partij gaat worden, over rechts gaat regeren. Mm. En dat ik denk dat Marjan gelijk heeft, dat zij ook van nature een beter gevoel daarvoor heeft. Ook gezien haar achtergrond, omdat zij natuurlijk als Koerdisch Turkse vluchtelingen ook heel goed weet en ziet wat daar in Turkije is gebeurd onder die islam. En dus ik denk dat ze in heel veel opzichten ook die islamkritiek van de PVV, dat ze daar in heel groot veel voor opzichten in mee kan gaan. En Rutte had daar volgens mij heel weinig, geen heel enkele feeling mee en ook heel weinig begrip. Die begrijpt dat volgens mij veel minder. Dus ik vind het heel interessant. Ik vind sowieso dat zij zich eigenlijk sinds zij zich kandidaat heeft gesteld heel goed profileert. En dat de VVD met haar ja toch wel weer een wat rechtser profiel krijgt. Wat die partij ook nodig heeft dan in ieder geval de afgelopen jaren onder Mark Rutte. Denken jullie dat deze keuze om de PVV niet uit te sluiten, dat die inhoudelijk is? Dat ze echt willen samenwerken? Of dat het ook een soort onderhandelingstactiek is voor de formatie, zodat ze andere partijen naar rechts blijven trekken? Nou, het lijkt mij dat laatste. Ik bedoel, je zag met Rutte, die had zichzelf. Ik had de indruk dat Rutte wel graag nog een keer lijsttrekker wilde zijn. Maar toen werd het duidelijk eigenlijk, zowel de PvdA GroenLinks als de BBB, die sloten Rutte al uit als premier. En die was eigenlijk uitgespeeld. Dus die had zich helemaal vastgemanoeuvreerd. En ik denk dat ze dat probeert te voorkomen. Dus dat ze inderdaad alle kanten op wilt kunnen, dat ze die ruimte wilt hebben. Maar ja, over het democratische gehalte ervan. Wat ik er. Bontebal gaan we straks over hebben. Die heeft van tevoren gezegd: ik ga niet met de PVV regeren. Vind ik ook wel duidelijk. Weet je, als je stem uitbrengt op een partij, is het ook lekker dat je een beetje weet van willen ze met de partijen links of rechts van die partij regeren. Ik vind het ook als kiezer fijn dat je een beetje weet van wat voor formatie krijgt. Want dat is een van de zwakke punten, vind ik, in onze democratie. Als stemmer kan ik een stem uitbrengen op een partij. Maar het is mij al wel een aantal keer overkomen dat ik op een partij had gestemd en vervolgens een kabinet kreeg waarvan ik dacht van, nou, ik geloof niet dat ik hier enthousiast van word. Nee. Bij de formatie al niet. Nee. Dus ja, ik snap, ons kiesstelsel zit zo in elkaar. Ja. Maar ik vind het eigenlijk zou het veel beter zijn als je van tevoren weet op wat voor coalitie je stemt. En in die zin zou ik het prettig vinden als veel meer partijleiders zeggen van, nou, mijn voorkeur is met die en die en die. En een soort stembusakkoord. Ja. In feite wel, ja. Laten we Bontebal er heel even bij halen. Je noemde hem al. Maandag presenteerde het CDA dus Henry Bontebal als nieuwe lijsttrekker. Vandaag heeft het bestuur van het CDA mij voorgedragen als kandidaat lijsttrekker voor het CDA. En dat is een eer, maar vooral ook een hele grote opdracht. De afgelopen 12 jaar in de politiek is er denk ik goed gezorgd voor de mensen die het al goed hadden. Maar voor de mensen die het wat minder goed hadden is er denk ik te weinig gezorgd. En dat wil ik ook heel duidelijk weer naar voren brengen. Er is een heel sterk besef, wij gaan deze bladzijde omslaan. We gaan een nieuw hoofdstuk beginnen met een nieuwe generatie. Ik ga dit commitment voor langere tijd aan en met volle energie. Dat zijn Henry Bontebal, daar gaan we zo over verder praten. We gaan heel even naar Krijn Schuiten maken, want ik hoor een hoop lawaai, Krijn. Ja, het is feest in Almelo. Emiel Hansson zet Heracles Almelo op de 1-1 stand. En dat is de goal in de tweede helft na die aanval over de rechterflank, waarbij die bal voor wordt gegeven. En dan voor de voeten belandt van Emiel Hansson. Die heeft in eerste instantie wat problemen om de bal te controleren. Maar dan uiteindelijk weet hij hem achter Sillissen te werken. Prima actie van Hansson naar het eerste. De bal wordt weggekopt uit de 16 meter. Maar Hansson heel alert reageert. En de bal langs Sillissen in het doel schiet. 1-1 is de stand. We zijn inmiddels, ik kijk even op de klok, 62 minuten onderweg. En het is feest hier in Almelo. Want de ploeg van John Lammerts komt op gelijke hoogte. 1-1. En wij gaan dus verder praten over Henry Bontebal, de nieuwe lijsttrekker. Moet je mij horen, Bontebal. Henry Bontebal, de nieuwe lijsttrekker. Wel in de band van het voetbal natuurlijk. Marjan Olfers, ja, we hebben eerste indruk, aantal dingen gezegd. Wat is jouw indruk van Henry? Nou, ja, eventjes los ook van zijn indruk vind ik vooral de reacties op zijn dat hij nu lijsttrekker worden best wel bijzonder. En dat zegt ook wel iets over het huidig tijdsgewricht. Dus als je volgt, dan zie je dus al die oude tweetberichten die hij ooit heeft gedaan. Hè, van dat hij heeft gezegd van misschien moeten we ons niet meer alleen maar op die boeren richten. Bijvoorbeeld, ik zeg het even gechargeerd. Mm-hmm. En ik vind dat heel interessant eigenlijk wel. Dat je eigenlijk in de tijd ook niet van iets zou kunnen veranderen. Of dat zo'n tweet bericht met 24 karakters dan zo'n enorme impact krijgt over het verleden. En ik denk, ja, CDA moest gewoon een lijsttrekker hebben. Ik denk dat ze zich dat ze best wel hebben gezocht. Ik weet ook dat er mensen zijn die het niet hebben gewild. Dus je weet ook dat je mogelijk niet eerste keus was. Het is dapper dat hij het doet. Maar CDA staat natuurlijk wel voor een enorm grote opgave. Wie wilde er niet dan? Van Gennep heb ik begrepen in ieder geval, toch, Karin, dacht ik. Nou, er waren sowieso al vrij veel die zelf spontaan hun vingeren opstaken van ik wil het niet. Dat vond ik ook wel wonderlijk bij die partij. Ja, dat waren er behoorlijk wat. En ze hebben best een wel klasje. Een hoop. Er was een heel klasje van. Ja, van de oud-gediende. Maar misschien ook wel een beetje dat daar intern al gezegd werd, nou, Hugo de Jonge, misschien is het tijd voor wat anders. En dan kan iemand alsnog zelf zeggen, ik doe het niet, toch? Ik wil ook nog even naar die oude tweets. Want onder andere reageerde die ook naar aanleiding van een tweet van jou ooit in 2018. Dus hoe kijk jij, wat jouw buurvrouw zegt, ja, die oude tweets die worden erbij gehaald. Moet je misschien een beetje mee ophouden. Nou ja, kijk, als die oude tweets nou zouden gaan over beleid, bijvoorbeeld waarop hij is teruggekomen. Hè? Maar die oude tweets die tonen vooral zijn zijn temperament, laat ik het zo zeggen. En ik was ook verbaasd dat ik dat helemaal niet meegekregen. Maar hij heeft dus in het verleden op een aantal keren op mij gereageerd. En dat ging op een hele agressieve manier eigenlijk. Heel onnodig. He, dan noemt hij mij een schaamteloze populist en zo. En dat soort dingen. Dat ik denk, dat is toch raar. Want we hadden afgesproken in de politiek dat de politici niet al te zeer journalisten zouden gaan opjagen en beschimpen. En dat deed Bontebal, die deed dat dus gewoon met mij. En dan vraag ik me wel af van... dus maak het zit dat minder dan... op de inhoud dan op de manier van hoe die... Hoe nou, die hij wordt dus heel snel boos. Fel als okay. Je iets durft te zeggen wat in de buurt zou komen van klimaatskepsis. He, dat is dus helemaal zijn ding. Mm-hmm. En daarin viel mij ook op, staat hij dus helemaal eigenlijk bijna links in GroenLinks. Dus hij, ik denk ook dat hij een veel geschiktere kandidaat zou zijn voor zo'n, zeg maar, zo'n partij aan de linkerkant, waar je dit soort types, activistische types nodig hebt. In plaats van de aanvoerder van een volkspartij, hè, althans normaal gesproken, put het CDA uit alle lagen van de bevolking. En is het ook deels een conservatieve partij natuurlijk. Nou, dat is hij geen zin. Hij noemt zichzelf wel sociaal conservatief. Dat zegt hij wel, hè, dat hij echt de conservatieve waarden wil gaan benadrukken. Ja, misschien wat hij christen is of zo, maar in die tweets had hij in ieder geval al over de oerknallen, niet over de schepping. Dus daar ging hij als christen al de fout in. Hij is een natuurkundige, hij is een wetenschapper. Dus in die zin is het wel logisch ook dat hij niet de Bijbel volgt als het gaat om klimaatverandering, maar gewoon toch de wetenschap. Dat snap ik allemaal. Dat is ook een beetje flauw, maar ik zie in zijn, zeg maar, in zijn uitspraken zie ik niet dat hij de hoeder is van het conservatieve erfgoed. En jij ziet niet direct een depolariserende persoon, begrijp ik ook, op basis van zijn eerdere tweet. Nee, totaal niet. Nee. Totaal was niet. Toen was er nog geen politicus, toch? Nou, ook vanaf 2018 gaat het zo ongeveer. Dan loopt het zo door tot 2020-2021. Toen kwam hij de Kamer in, volgens mij. Dus, en ik weet niet of hij lokaal politicus was destijds. Maar ook voor de tijd dat hij politicus was, ja, klopt. Ja. Is het sowieso een onmogelijke opgave bijna om nu de nieuwe lijsttrekker van het CDA te worden? Nou, het lijkt mij wel, ja. Ik bedoel, alle mensen die ooit stemden op het CDA toen dat een hele grote volkspartij was, liggen op het kerkhof. Ja, dat is heel lullig. Maar bij BBB gaan... Nee, dus uit verkiezingsonderzoek blijkt toch echt dat het CDA verliest vooral zetels aan het kerkhof. Ja. Ik bedoel, het is en de Partij van de Arbeid heeft er ook heel veel last van overigens. Maar dat zijn volkspartijen van het verleden. Mm-hmm. En de mensen die daar nog een gevoel bij hadden. Mijn oma heeft dat vanaf het moment dat CDA bestond daar altijd op gestemd. Ja, die stemt nu niet meer, zeg maar. Ja. Nou, maar een nieuwe heruitvinding van bijvoorbeeld de christelijke waarden en het conservatieve erfgoed. En bedoel, ik zie daar echt wel dat als je dat op een goede manier, zeg maar, vorm zou geven, dat echt wel mensen zal trekken. Want, ja, want dat wordt natuurlijk ook gezegd. Henry Bontebal moet het CDA weer smoel geven, een eigen gezicht. Maar snap jij wat hij wil met de christendemocratie als je hem zo een week volgt als nieuwe lijsttrekker? Ja, nu nog niet zozeer. Ik denk echt dat deze, als je echt in crisis verkeert, en volgens mij verkeert deze partij in crisis, moet je terug naar je waarden. Waar stond je oorspronkelijk voor? En moet je daar smoel aan geven en invulling aan geven, ook in daadkracht en in invulling met wie je om je heen wil hebben. En dat zie ik op dit moment nog niet. Maar dan heeft het CDA wel echt een heel groot probleem. Want vanaf de oprichting, hè, vanaf het moment dat ze macht kregen met Lubbers, vanaf 1982, hebben ze eigenlijk op een rechtseconomisch verhaal geregeerd. Dat was het kabinet de Lubbers. En het kabinet de Balkenende precies hetzelfde. Hoeksteen van de samenleving, familiewaarde, daar hadden ze het over. Maar als je naar sociaal-economische beleid kijkt, dat was gewoon rechts neoliberaal beleid. En nu is Bontebal, die wil terug naar de oorsprong van het CDA. Maar wat is dat dan? Want hij zet zich heel erg af tegen dat rechts-neoliberale beleid, wat het CDA al die jaren, heeft gepropageerd en heeft uitgestort over het land. Dus in die zin, om terug te komen bij jouw vraag, het lijkt mij inderdaad vrij lastig om nu lijsttrekker van het CDA te worden. Wiert, je bent geen beste vrienden dus met Henry Bontebal, maar wat zou jouw advies aan hem zijn? Om te proberen inhoudelijk vorm te geven aan dat conservatief-christelijke idee. En daar is op een gegeven moment Thierry Baudet ermee vandoor gegaan. En toen bleek al hoe populair je daarmee kunt worden. Was niet zo christelijk, toch, FVD? Hij is cultuurchristen, hè, Thierry. Dus als je daar aan dat het conservatisme een christelijke inhoud geeft, dan is er gewoon een basis voor in het electoraat. Maar dan moet je wel kunnen. En dan moet je wel, dat moet je ook doorleefd hebben. Je moet het intellectueel kunnen conceptualiseren. En hij is natuurkundige, dus ik weet niet. Ik denk niet eigenlijk dat hij daar, dat hij daar heel geschikt voor is in principe. Maar goed, ik weet het niet. Het zou kunnen. Goed, het is inmiddels bijna 9:30. NPO Radio 1. En dat betekent dat we naar de hoofdpunten van het nieuws gaan. Hier is Robert Walters. Chauffeurs van busbedrijf Hermes mogen de aankomende tijd toch vrije dagen opnemen. Door een tekort aan personeel weigerde het bedrijf dat actief is in Zuidoost-Brabant chauffeurs vrije dagen aan het einde van augustus tot half oktober. De ondernemersraad dreigde met een kort geding, dat is nu van de baan. In de haven van Vlissingen is 469 kilo cocaïne aangetroffen. De drugs hebben een straatwaarde van 35 miljoen euro en werden aangetroffen bij transportbedrijven. Maar die zouden niets met de drugshandel te maken hebben, zegt de douane tegen Omroep Zeeland. Het aantal doden en gewonden onder Oekraïense en Russische troepen nadert de 500.000. Dat meldt de New York Times op basis van bronnen binnen de Amerikaanse regering. Sinds het begin van de oorlog zouden er ongeveer 300.000 Russische militaire slachtoffers zijn gevallen. Aan de Oekraïense kant zou het gaan om een kleine 200.000 slachtoffers. De ANWB waarschuwt reizigers voor de extreme hitte in Frankrijk dit weekend en adviseert automobilisten zich goed voor te bereiden op hun reis terug. Dit weekend geldt in een groot deel van Frankrijk code oranje, vooral in het zuiden en het zuidoosten. Daar kan de temperatuur oplopen tot 41 graden. Langs de lijn en omsteken. Heracles maakte een paar minuten geleden de 1-1 tegen NEC. En wie maakt er nou de meeste aanspraak op de winst, Krijn? Ja, nou dat is lastig om te zeggen, want het is echt een leuke wedstrijd die alle kanten nog op kan in het komende, nou wat is het, 20 minuten die nog te spelen zijn hier. De gelijkmaker was in ieder geval van Emil Hansson, de Zweed, die overigens in Noorwegen is geboren. En vorig seizoen goed was voor 16 doelpunten. Dat was zijn meest productieve seizoen ooit uit zijn carrière. En nu dus heeft hij er één gemaakt. En dat betekent dus de gelijkmaker tegen NEC. Dat volle bak in de verdediging moest. Onder meer met de nieuwkomer Nuitink natuurlijk die over is gekomen. Achterin bij NEC, Sillissen in het doel. En nu is het opnieuw NEC met Bram Nuitink die bij Sampdoria vandaan gekomen is. Die diep op de helft van de tegenstander speelt om NEC om te voorkomen dat Heracles kan opbouwen. Achterin is het NEC dat de bal heeft nu met Kelvin Verdonk. Aantal wissels hebben we gezien. Bij de thuisploeg is Limbombe in de ploeg gekomen. Limbombe die voor Thomas Bruns in het team kwam. Vorig seizoen nog Roda, waarin hij 7 doelpunten maakte voor Roda JC in de keukenkampioendivisie. Nog een wissel aan de kant van de thuisploeg is bij de bezoekers is Sontje Hansen. Die heeft plaatsgemaakt voor Mees Hoedemakers. Vorige week was hij nog basisspeler. Maar nu dus begon hij op de bank. Maar nu speelt hij toch. Het is NEC dat aanvalt. Zij gaan weer op zoek naar de voorsprong. Natuurlijk met Lasse Schöne op het middenveld. Verstuurt die bal uitstekend naar de rechterkant van het veld. Waar Pereira staat. En dan is het zoeken naar Matson. Het is zoeken geblazen. En dan is daar misschien nog de kans. Nee hoor, het is achterin Heracles dat de boel schoonhoudt met Jetro Willems die de bal uiteindelijk wegwerkt. Het blijft 1-1. Voorpagina's werden ook deze week een beetje overspoeld met het nieuws over voetbalanalist Pierre van Hooijdonk. In het tv-programma Studio Voetbal haalde hij uit naar Ajax-trainer Maurice Stijn. Waarom vind je hem geen goede trainer? Nou, omdat hij in de tijd van NAC een luie trainer was. En dan bedoel ik 3-4 dagen de spelers vrijgeven. En dan ga ik me om glad ijs begeven, maar duistere deeltjes sluiten. Met wie dan? Met bevriende makelaars. Over spelers? Ja. Met welke spelers? En dat komt toen allemaal, want de directeur van NAC, dat was zijn vriend. Manders? Manders, ja. Na die uitzending eiste Ajax-trainer Maurice Stijn excuses van Hooijdonk en dreigde hij met een kort geding. Woensdag bood Van Hooijdonk excuses aan en zei dat hij zijn opmerkingen in the heat of the moment had gedaan. Bij de NOS is Van Hooijdonk voorlopig niet te zien als analist. Marjan Olvers, hoogleraar sport en recht. Er zijn heel veel meningen en gevoelens ook rond zo'n kwestie. Hoe kijkt de jurist naar wat hier nou gebeurd is? Ja, als jurist kijk ik naar de vraag van, heeft hij iets smadelijks gezegd? Dat is dan in eerste instantie. En dan doet het me toch denken aan de rechtszaak die gevoerd is destijds door Moskowitz tegen Jort Kelder, omdat hij maffiamaatje had genoemd. En hier zie je ook kwalificatie van duistere deeltjes noemt hij en dergelijke. En de rechter heeft, en dan krijg je vaak, moet er gerectificeerd worden. Nou, had nog veel meer gezet Jort Kelder, maar maffiamaatje, dus dit kwalificeren. Als dat niet daadwerkelijk uit de feiten blijft, dan moet je gewoon heel erg mee oppassen. Tegelijkertijd zien we dit dus heel veel gebeuren bij ook andere programma's, dat er gekwalificeerd wordt. Dus het viel me ook wel op. En dit is ook wel een beetje eigen aan die voetballerij om van alles maar te roepen. Maar was het niet anders omdat hij het niet kon bewijzen? Dan is het anders, ja. Dus als je iets zegt en het is smadelijk, het is natuurlijk defamerend. Je zegt iets wat iemand ook daadwerkelijk schade toebrengt. Je peegt geen hoor-wederhoor. Er zit geen balans zien. Je kwalificeert echt en je zegt, jij doet dit en dit. Hij leidt het wel in met, ja, ik begeef me nu op je moeilijk terrein, maar hij zegt het wel. Maar jij zegt van, ik zie het ook bij andere programma's, maar waar denk je aan? Je ziet heel vaak het kwalificeren van mensen van, ik vind jou een charlatan of ik vind jou een leugenaar. Of dat ik zeg vind je nou wel, maar ik denk eigenlijk niet dat zelfs bij Vandaag Insight iemand aan die tafel zou zeggen, die Stijn die heeft zich aan duistere deeltjes ingelaten. Het kwalificeren van personen op een bepaalde manier die geen recht doet aan de feiten. Door te zeggen, hij was een luie trainer, wat ik ook heftig vond. Nou, ik wil net zeggen, en daar zit hij dus al, en dan krijg je dus, mag je luie trainer zeggen, is dat feiten in de omstandigheden, maar hier gaat hij een stap echt van duistere deeltjes blijven. Maar jij zegt, als jurist luie trainer kan je heel lang over hebben met elkaar, bij wijze van spreken ook juridisch, maar dit was duidelijk over een grens. Dan gaat het over een grens, ja. En dan zegt de rechter ook vaak, dan moet je dat rectificeren, omdat het echt, we noemen dat dan defamerend, het is echt ernstig, het is schadelijk, het zet je in een bepaalde hoek neer. En dan mag dat in de regel niet. Dus ik denk dat hij wel een zaak had gehad tegen Van Hooijdonk. Ja. Stijn, misschien een luie trainer. John Lammers lijkt een winnende trainer te worden, hè, Krijn? Ja, geweldig. Wat een pegel. Een enorme knal van Anas Ouahim, de Duitse Marokkaan, die hem er snoeihard inschoot. Overigens, de kans daarvoor was ook al voor Ouahim. Die werd toen gepakt door Jasper Sillissen. Deed dat uitstekend trouwens. Mooie actie van Sillissen. Veroorzaakte wel een hoekschop. En uit die hoekschop komt deze goal voor Heracles Almelo. 75ste minuut. Ouahim is de doelpuntenmaker. Misschien ook wel de matchwinner. Bij NEC gaat natuurlijk nog even volle bak. Als nu bijna Heracles Almelo weer in balbezit kan komen. Ja, daar komt NEC toch veel te gemakkelijk in de problemen. 2-1 staat het voor de thuisploeg. Ouahim is de doelpuntenmaker. En nu is het NEC met Matson. Bal wordt breed gespeeld. Lasse Schöne staat daar. Die kan niet van afstand schieten. Wordt goed gepareerd. Dirk Proper is dan degene die de bal heeft. En dan NEC weer dat aanzet. Is nu een schot van afstand. En zo, goede actie van Brouwer, de doelman van Heracles. Meteen is het NEC dat wat poogt om terug te doen naar een goede aanval. Het schot is van Lars Olden Larsen, die Noorse speler van NEC. Maar hij scoort niet. De thuisploeg wel. Het staat 2-1. We gaan verder. Marjan of jij zei duidelijk, hè, van dit ging een stap verder. Dus waarschijnlijk ook verstandig dat hij op zijn schreden is teruggekeerd wat jou betreft. Excuses aangeboden. En toen kwam in mee meteen de volgende vraag. Sander Heijn, ik kom eens bij jou, want hij is analist bij ESPN, analist bij de NOS. Hij is lid van de Raad van Commissarissen bij de voetbalclub NAC. En er zijn natuurlijk allerlei discussies wat voor gevolgen dit nou al dan niet moet hebben. Heb jij daar een gedachte over? Nou ja, kijk, dat hangt vanaf aan wie je het vraagt. Ik vraag het aan jou. Nee, ik snap dat je het aan mij vraagt. Maar voor wie de gevolgen moeten zijn. Kijk, wat ik een beetje onderbelicht vind in deze hele kwestie is toch de verantwoordelijkheid van de NOS als nieuwsorganisatie. Hè? Want de NOS, die hebben programma, Studio Voetbal. Mm-hmm. En Pierre van Hooijdonk is niet zomaar een gast. Pierre van Hooijdonk is al jarenlang, zie hem minimaal één keer per week, zie hem bij de NOS. Vaste analist. Vaste analist, hij wordt er goed voor betaald. Gewoon een medewerker van de nieuwsorganisatie is hij in feite. Hè? Dus ik denk dat je als nieuwsorganisatie, als jouw medewerkers gewoon niet gestoeld op feiten, uitspraken doen in programma's en dat wat structureler wordt, dat je daar ook wel echt een grotere verantwoordelijkheid voor moet hebben. En even los van deze kwestie valt me dat sowieso op, dat redacties van talkshows eigenlijk veel te weinig geneigd zijn om na te denken over de mensen die we aan tafel zetten, gaan die dingen zeggen die feitelijk kloppen. Want daarmee help je het debat verder. Of zitten die een beetje in de ruimte te praten over onderwerpen waar ze eigenlijk geen verstand van hebben of die ze niet kunnen onderbouwen. En ik zou eigenlijk willen dat nieuwsredacties en redacties van talkshows gewoon zich daar wat beter over, daar gewoon veel meer verantwoordelijkheid voor gaan nemen. En dat staat dus nog los van die kwestie van Hooijdonk, want het is veel breder probleem eigenlijk. Maar het is wel een interessante vraag, want vind jij, Wiert, ook dat de redacties verantwoordelijk zijn voor wat er gezegd wordt aan tafel van zo'n talkshow? Nou, dit kun je natuurlijk niet voorzien, dat Pierre van Hooijdonk zoiets zou gaan zeggen. En die redacties doen natuurlijk altijd hun best om mensen aan tafel te krijgen waarvan ze denken, dit is een deskundige en die op het terrein waar hij of zij zich over gaat uitspreken, gaat hij zich niet vergalopperen of hij zal niet ontsporen. Dus je moet de goede trouw zijn als redactie. Maar in dit geval had de NOS natuurlijk wel kunnen zeggen van, dit gaat ons te ver. En Maar ik denk dat het zoiets helemaal niet... Kijk, het is individuele verantwoordelijkheid van Pierre van Hooijdonk. Dus dat kun je helemaal niet voorzien. Daar begint het mee. En dat hij die grens overgaat... Hij heeft gewoon pesthekel aan die Marie Stijn. En dat drijft hem natuurlijk. Die persoonlijke rancune heeft hem hiertoe gebracht. Ja... Nee, maar als je als nieuwsorganisatie een medewerker hebt die zich door een persoonlijke rancune, dit is niet de eerste keer namelijk ook, dat er iets voorvalt. Ja, lijkt mij dat je dan toch daar van tevoren ook gesprekken over kan hebben. En dat je medewerkers ook begeleidt in wat is wel en niet geoorloofd aan zo'n tafel om te zeggen. Want natuurlijk, je kan niet alles roepen. Maar blijkbaar zat dit niet intrinsiek in deze medewerker. En dan ook nog Marjan Overt. Hij is lid van de Raad van Commissarissen bij NAC. Een andere betaald voetbalorganisatie. Als je daar juridisch naar kijkt. Of is die hebben gezegd, jij hebt het als privépersoon gezegd. Er zit er als analyticus en niet als lid van de Raad. Ja, dat zeggen zij. Ik ga het op een verklaring. Dat is ongeveer een beetje de zwakste verklaring die je kan geven. Kijk, het is wel een verklaring. Ja, klopt, want je bent wel onderdeel van de Raad van Commissarissen van een betaald voetbalclub die het ook... je speelt ook tegen andere clubs, je hebt ook daar iets van solidariteit, maar je hebt gewoon ook een statuur. Je zegt eigenlijk alles wat je zegt, dan kun je wel zeggen, je doet dat op dat moment en dan... Maar zo werkt het in het dagelijkse leven niet. Het was ongeveer de zwakste verklaring die je maar kon voorstellen. Maar ik kan het wel voorstellen, want NAC denkt ook... het is niet ons standpunt, dus dat heeft hij niet vertolkt. Maar dan had je kunnen zeggen, hij vertolkt niet ons standpunt. Dus anders dan dat je zegt, dit is niet het standpunt... dat door de Raad van Commissarissen wordt gedeeld... en wij nemen nadrukkelijk afstand van dat standpunt. Dat is een hele andere dan dat je zo een beetje zalvend... dat allemaal een beetje op gaat schrijven. Wierduk, er zijn mensen die zeggen, een keer uitglijden mag in het leven... moeten we niet te ingewikkeld over doen, kan binnenkort gewoon weer terugkeren. Er zijn mensen die zeggen, nee, hij kan niet meer... want alles wat bijvoorbeeld over Stijn gaat zeggen in de toekomst, dat zal niet meer geloofwaardig overkomen. Waar zit je? Nou ja, dus dit kan alleen maar opgelost worden met een geloofwaardige excuus. En wat Rudy Vulder en Frank Rijkaard ooit hebben gedaan, zijn met elkaar gaan ontbijten, geloof ik. Het was uitgepraat. En zo moet dit natuurlijk ook gaan. Anders blijft het inderdaad boven die tafels hangen. En dat moet je niet willen, lijkt mij. Maar Van Hooijdonk, die weet, ik ben heel benieuwd hoe Van Hooijdonk zo meteen terugkomt aan die talktafels. En hoe hij daar gaat zitten. Want hij heeft natuurlijk altijd wel dat type onkwetsbaarheid over zich. Hij is zo een beetje een nonchalante jongen, zeg maar. En althans, zo komt hij over. En hij is nu natuurlijk enorm... als een boemerang heeft hij die opmerking teruggekregen. Dus, maar goed, dat is allemaal aan de NOS. Maar ik zou zeggen, je moet dit uitpraten. Maar ik weet helemaal niet of hij daar wel karakter voor heeft, eerlijk gezegd, om dat te doen. Is juridisch de kous af, Marjan Overs? In principe nu? In principe wel, omdat er excuses zijn gemaakt. Ja. Die zijn ook publiekelijk gemaakt. Als je dan nog naar de rechter en publiekelijk aanvaard. Nee, dat is de andere kant. Maar dan is het wel zo dat een rechter ook vaak zoiets heeft. Ja, wat kom je nu nog een keer halen? Hè? Ja. Want eigenlijk is gerectificeerd in het programma zelf. Er zijn excuses gemaakt. Zouden jullie, als jullie de baas van NOS Sport zouden zijn, hem terug laten keren als analist? Ja, maar wel na een gesprek over wat is wel en niet wenselijk om te zeggen. En hij moet hier inderdaad, dat heeft hij dus nu gedaan. Afstand van nemen, dan waarom niet? Kijk, ik vind niet, hij heeft niet iemand vermoord. Weet je, dat is niet. Je kan een keer, je kan een fout maken en dat hoef je niet een beroepsverbod voor te krijgen. Mm-hmm. Alleen als iemand structureel wanpresteert als medewerker, dan is het logisch dat je afscheid neemt. Maar ik kijk ook heel vaak met heel veel plezier naar de analyses van Pierre van Hooijdonk. Dus het lijkt mij dat als je deze kwestie goed adresseert, dat hij gewoon door moet kunnen. Ja. Ik vind dat we moeten toch een lerende samenleving zijn, hoop ik. Jullie zijn heel vergevingsgezind. Ja. Mooi. Dan gaan we het over iets anders hebben. Over zonnepanelen. Klanten van energiebedrijf Van de Bron die zonnepanelen hebben... moeten gaan betalen voor het terugleveren van stroom aan het net. Voorlopig is het bedrijf de eerste die dat gaat doen. Maar andere energiebedrijven kijken natuurlijk met interesse mee. Wiert, heb jij zonnepanelen? Vroeg ik maar. Nee. Je hebt vast wel een gedachte over dit verhaal. Wat zeg je? Je hebt vast wel een gedachte over dit verhaal. Ja, ik vind het natuurlijk heel merkwaardig. Omdat als consument denk je een goed contract hebben afgesloten. En te profiteren hiervan. En op een gegeven moment nu moet je opeens gaan betalen voor het feit dat je extra stroom levert. Het is ook een schitterend probleem, typisch van deze tijd. Maar ik zou me behoorlijk bekocht voelen, moet ik zeggen. Maar voelde jij je tot nu toe niet bekocht? Want... het is eigenlijk zo dat de niet-zonnepanelenbezitter... nu betaalde voor dat lage stroomtarief van de zonnepanelenbezitter. Ja, Ja, maar ja, weet je, dat zijn dat dingen. Kon jij wel leiden. Daar hoef ik me gelukkig niet heel erg druk over te maken. Okay. En daar wil ik me ook helemaal niet heel erg druk over gaan maken. Want ik erger me al genoeg aan allerlei dingen. En als ik me dan hier ook nog aan moet gaan ergeren, dan heb ik geen leven. Het is een soort therapie. Maar Jan Wolf, er zijn heel vaak mensen die zeggen: ja, als eenmaal de wedstrijd begonnen is, moet je de regels niet meer veranderen. En sommige mensen voelen dit een beetje als: ja, ik heb die afspraken gemaakt en nou krijg ik dit ineens op mijn dak. Of zeg je: ja, het is gewoon ontwikkeling hoe zaken zich ontwikkelen en het is een onontkoombare ontwikkeling. Ik vind wel, een uitgangspunt in het recht pakt de soenser van de overeenkomsten moeten worden nagekomen. En dat is een hele belangrijke. En je hebt bepaalde verwachtingen uitgesproken en we willen natuurlijk allemaal schone energie. Nou ja, weet je dus, en op die daken, daar heeft niemand last van, anders dan windmolens en al dat gedoe. Dus iedereen is dat met bepaalde verwachtingen gaan doen. En tegelijkertijd, maar goed, daar zit iemand die er misschien meer van weet, heb ik ook zoiets. Ik heb eventjes nagekeken hoe het economisch ervoor staat in ons land. En dan zie ik dat een hoop horeca op dit moment over de kop gaat. Maar dan gaat het met één bedrijfstak ontzettend goed. En dat zijn de energiebedrijven. En dan denk ik, ja, we willen toch en schone energie met z'n allen en dat. En dan hebben we nog één punt over. En dat is de solidariteitsgedachte voor al die mensen die dus geen zonnepanelen hebben. Maar verzin daar dan een leuke creatieve oplossing voor. Dat die ook mee kunnen profiteren van andermans zonnepanelen. Desnoods de zonnepanelen van de overheid. Maar dan hebben we met elkaar hier toch meer schone energie. Dus ik vind het allemaal een beetje dat ik denk, laten we alsjeblieft die afspraken wel nog even bestendigen met z'n allen. Sander? Nou, kijk, de afspraak was dat er was een bepaalde periode waarin je het kon verrekenen. Hè? De stroom die je opwekt en terugleverde met die salderingsregeling. En die is al verlengd. Hè? Dus die zou al afgelopen zijn. Dus in die zin, ik heb namelijk wel 14 zonnepanelen op mijn dak liggen. Dus ik heb ook toen vrij goed gekeken hoe zit dat in elkaar. Ja. Dus op zich is dat niet verrassend. En het is ook niet de eerste die het doet. Want je kan in Nederland ook dynamische energiecontracten afsluiten. Ja. Waarbij je dagprijs betaalt van stroom. Ik heb dat namelijk ook. En ik moet al een tijdje af en toe, dan leveren mijn zonnepanelen te veel stroom op. En dan is de prijs negatief. En dan moet je inderdaad een beetje betalen ervoor. Is op zich niet zo gek. Want wat we nu zien in het stroomnet, we moeten ons stroomnet, de eisen voor het stroomnet, dat is Nederland, die moet op ieder moment moet dat kunnen voldoen, mag er nooit uitklappen. Dus ons stroomnet moet nu heel erg worden opgeschaald voor de energietransitie, om de piekbelasting, die kan ontstaan bijvoorbeeld als de zon heel erg schijnt, of bijvoorbeeld als iedereen tegelijk zijn warmtepomp aanzet in de winter, daarvoor moeten we nu dat net heel erg gaan belasten. Maar wat je eigenlijk zou willen, is dat we dat die pieken omlaag duwen en dat wat geleidelijker over de dag verspreiden. Eigenlijk het argument wat de NS ook heeft over reizigers in de trein, in de spits, ja, of over de dag verspreiden. En dat krijg je natuurlijk makkelijker voor elkaar op het moment dat je zorgt dat op die pieken dat er een financiële prikkel is om mensen ertoe te bewegen om, hè, op het moment dat je te veel stroom maakt en dat niet kwijt kan aan het net, dat je dan je auto oplaat, hè, bijvoorbeeld. Ja. Of dat de buurman bij jou zijn auto oplaat. Dan heb je dat probleem niet. Of dat je een batterij installeert in je huis, waardoor je 's avonds de stroom gebruikt die je overdag opwekt. Want wat mij opvalt sinds ik zonnepanelen heb, ik heb eigenlijk altijd veel stroom op het moment dat ik het niet nodig heb. Ja, want jij bent om 12 uur ben jij op je werk. Maar daar zijn toch allerlei technische oplossingen voor. Ja, precies, alleen zolang je dus stimuleer je die hiermee, zeg jij eigenlijk? Ja. Want jij zegt eigenlijk dat dwingt mensen wat meer om op die manier met elkaar ook. Soms zie je het op kantorenterreintjes en dergelijke. Precies. Ook. Hè? Want zolang jij mij veel geld geeft om stroom te maken op momenten dat er helemaal geen vraag is naar stroom, is er geen enkele prikkel voor mij om die stroom nuttig te gebruiken. Wat je ook nog zou kunnen doen is gewoon, als je zonnepanelen installeert, dat er knopjes dat je het uit kan zetten op het moment dat die prijs negatief wordt. Daarmee zou je het ook afvangen. Maar je moet daar prijsprikkels in bouwen. Anders doen mensen het gewoon niet. Ik ben ook pas sinds ik af en toe moet betalen voor die stroom die ik over heb, ben ik gaan nadenken, oh, misschien kan ik dan een was draaien. Weet je, het zit anders gewoon niet in ons. Wiert, is het risico? Ik bedoel, dit is wel echt een ingewikkeld verhaal. Ik denk dat het klopt of het klopt, maar het is wel echt ingewikkeld. Is dat niet heel moeilijk? Denken mensen niet gewoon, ja, ik krijg een boete op zonnepanelen, ik leg ze niet meer op mijn dak? Nee, dat denk ik niet. Ik denk niet dat gaat gebeuren. Ik denk dat dit bij uitstek een probleem is dat ze optreedt in zo'n periode van transitie. En dat je over een aantal jaren hier helemaal niemand meer over hoort. Want er zijn er allerlei andere technische oplossingen en zo, waardoor dit helemaal niet meer speelt. En ik denk dat mensen die zonnepanelen op hun dak leggen, dat die zo ook zeg maar ideologisch overtuigd ervan zijn dat ze dit willen doen, naast alle financiële prikkels, dat ze zich hier niet door zullen laten weerhouden. Dat vraag ik me echt af. Zijn zonnepanelen niet een logische keuze? Hoeft helemaal niet meer, want je verdient er altijd geld aan. Ook als je wat moet betalen op sommige piekdagen, verdien je er nog steeds, verdien je het heel makkelijk terug. Zeker het afgelopen anderhalf jaar met die stroomprijzen. Ja, maar je hebt dus beide prikkels. Want het zijn natuurlijk ook heel veel mensen die het doen omdat ze gewoon, wat je zegt, schoon milieu, zei jij toch? Of schone energie. Schone energie. Ja. Maar wat ik zie in landen waar het bijvoorbeeld helemaal niet gestimuleerd wordt, liggen ze ook nog niet op die daken. Nee. Hè? Dus je ziet wel dat er ergens wel een financiële prikkel moet zijn. Over het algemeen. En natuurlijk heb dat je dan is die ook salderingsregelingen. Ja, dus daar moet je dus wel nog steeds. Ja, maar het moet ook ergens gewoon beginnen. Op het moment dat iemand. Want dat hoor ik altijd van zonnepanelenboeren. De eerste in de straat verkopen is moeilijk. En daarna, dan zien ze het bij een buurman. En daarna gaat het heel makkelijk. Omdat ze dan zien en het werkt. En mensen hebben er echt financieel veel voordeel van. Dus uiteindelijk is het ook. Ja, weet je, het is over. Maar zijn we gewoon ten onder gaan aan ons eigen succes, dus eigenlijk? Zou je dat ook kunnen zeggen? Volgens mij moeten mensen een tientje betalen. We moeten de regeling bijstellen op basis van het feit dat we zoveel stroom kunnen leveren op zoveel momenten. Nee, ik denk dat nu de volgende stap ook gezet moet worden. Dat we moeten gaan nadenken hoe kunnen we die stroom op het moment dat we heel veel overvloed hebben, hoe kunnen we dat nuttig gebruiken? En ja, ik denk dat eigenlijk wat Wiert zegt een hele logische volgende stap in zo'n transitie is. Gaan wij terug naar een fenomeen dat al een tijdje achter ons leek te liggen. Ik dacht, we gaan het over de jaren 80 hebben, maar het is echt de actualiteit. Want kraken, dat is officieel verboden sinds 2010. Maar door de wooncrisis komt het zo nu en dan toch weer voor. In Utrecht hebben krakers de afgelopen week 5 panden bezet. We horen nu een kraker die uitlegt waarom. Dat is omdat de gemeente deze woningen wil slopen. En in de tussentijd gaat het nog heel lang duren. Er zijn ook heel veel sociale huurwoningen die hier tussen zitten die gesloopt gaan worden. En die staan nog allemaal leeg. Terwijl ze ook bewoond kunnen worden tot de sloop begint. Marjan, kan jij je sympathie opbrengen voor krakers? Weet je, dat vind ik een hele grote vraag. Want toen ik het oorsprong. Ja, want of ja of nee. Maar ik bedoel, als ik ben hoogleraar. Dus ik zie al die studenten hebben nu bijvoorbeeld ergens een terrein bij Amstelveen met elkaar gekraakt. En daar komen allemaal vliegtuigen over. Dus er kan voorlopig niet gebouwd worden. En daar zitten allemaal van die studenten. Ik denk helemaal top. Want dan kunnen die studenten eigenlijk ergens naartoe. Ja. Maar hier is het een ander iets. Hè. Dus hier is het eigendom van iemand anders waar je dan dus in zit. En daar heb ik gewoon meer moeite mee. Omdat. Wat ik hoor is dat daar een park moet komen en er moet huisvesting komen. Alleen de vraag is hoeveel sociale woningbouw of komt er überhaupt sociale woningbouw? En dan is toch wat het gevoel wat bij mij overheerst is dat je dus in een pand van iemand anders zit. En dat is niet van jou. En dan vind ik bezit toch ook wel een hoog goed. Zeker als daar projectontwikkeling plaatsvindt en daar gewoon ideeën voor zijn. Zo'n samenleving hebben wij gecreëerd met elkaar. Ja. Wiert. Ja, fysiek ook. Knikken. Nou ja, daar ben ik helemaal mee eens. Kijk, ik ken nog de jaren 80. Toen studeerde ik in Groningen, toen werd er ook heel veel gekraakt. Ben je stiekem ook ergens gekraakt? Nee, maar heel veel van die kraken. Dat krakersmilieu was echt een heel keihard crimineel, semi-crimineel milieu ook, hoor. Dat is niet allemaal pijs en vree. Ik vind het. Kijk, die jongen die hoor je dus zeggen. Dat ze dit kraken ook omdat ze zogenaamd sociale huur willen beschermen. Daar komt het eigenlijk op neer in zijn analyse. Dat is prima, omdat wij hebben veel te weinig sociale huurwoningen. En de sociale huurwoningen die er zijn, die gaan ook nog eens een keer vaak niet meer naar mensen die al heel lang zijn ingeschreven. Dus dat is een enorm probleem. Er is gewoon veel te weinig wordt er gebouwd. En zijn er woningen voor mensen die dat nodig hebben. Maar dat geeft hem nog niet het recht om dat te gaan kraken. Weet je, omdat wat Marjan zegt, het is inderdaad bezit. En als je aan iemands bezit komt, dan ga je zoveel grenzen over in mijn ogen. Dat vind ik dus helemaal niet gerechtvaardigd. Terwijl het uitgangspunt, sociale huur beschermen en sociale woningen moeten er zijn. Ja, dat is natuurlijk prima, want daar ben ik het helemaal mee eens. Sander, nou zegt Marjan ook, maar ja, in het ene geval is het bezit. In het andere geval, als het toch nog leeg staat, zeg maar, dan moet het maar. Dus dan mag het wel een beetje. Nou ja, dus het gaat om sociale huurwoningen die gesloopt gaan worden. Dus het is niet zo dat er iemand acuut heel veel last van heeft dat er nu gekraakt wordt. En dat is ook de reden dat de gemeente niet direct tot ontruiming overgaat. Want eigenlijk, totdat die sloopploegen, waar we ook allemaal personeelstekorten hebben, eraan toe zijn om dit daadwerkelijk te gaan slopen, lijkt het me ook vrij prima om hier mensen in te laten wonen. Kijk, zij dan niet over. Hè? Nee, natuurlijk gaan ze er niet over. Dus ik ben het rechtsstatelijk juridisch helemaal met jullie eens dat je moet eigenlijk van andermans bezit afblijven. Alleen tegelijkertijd, dit zijn de consequenties. Dit krijg je, dit soort frictie op het moment dat je het laat ontstaan dat er 400.000 woningen tekort zijn in de samenleving. Gewoon simpelweg omdat er de afgelopen 10, 20 jaar gewoon niet is nagedacht over de woningvoorraad en hoe je dat op peil krijgt. En als je dan kijkt naar, stel, je had het nu al over je studenten. Stel, je bent 23 jaar nu. Er is, omdat we 20 jaar lang zulk slecht woonbeleid hebben gevoerd, is er gewoon geen snelle oplossing voor die woningnood. Dus als we nu alles goed gaan doen, dan hebben we misschien over 10 jaar wat meer lucht op die woningmarkt. Denk je wel dat we de goede weg hebben ingeslagen? Nou, ik vond op zich dat Hugo de Jonge, die was behoorlijk goed bezig. En een van de kwaliteiten die Hugo de Jonge heeft, is dat hij best wel goed met kritiek kan omgaan. In de zin van, hij ging natuurlijk als een dolle stier door die vastgoedbelangen heen. En je kan pas over 10 jaar zien of dat daadwerkelijk ergens toe aan het leiden was. Want er was natuurlijk heel veel kritiek op hem. Want hij kwam aan heel veel belangen van mensen die de afgelopen jaren heel veel geld hebben verdiend aan die woningnood. Woningeigenaren. Precies, vastgoedbeleggers, verhuurders enzovoort. En ja, dat is een van de tragieken van dat dit kabinet is gevallen over een kwestie die wat mij betreft veel minder relevant is dan het oplossen van die woningnood, is dat dat nu allemaal weer op zijn gat ligt. En we eigenlijk gewoon weer 1,5 jaar langer moeten wachten tot we überhaupt kunnen zien of kabinetten nu bezig zijn met woonbeleid dat daadwerkelijk dat probleem over 10 jaar opgelost kan hebben. En ja, en ik vind dat ook nog wel, want je gaat zomaar in bezit van iemand anders. Twee zinnen nog, Marjan. Ja, nou ja, het is ook niet sociaal naar al die mensen die gewoon netjes op wachtlijsten en alles wachten. Ik heb daar wel moeite mee. Ja. Dank jullie wel, Sander Heijnen, Marjan Olvers en Wier Dukke voor jullie aanwezigheid in dit nieuwsforum. Want wij gaan nog heel even naar Almelo. Heracles NEC krijgt. Het moet bijna afgelopen zijn, hè? Ja, we zitten al diep in de extra tijd. Die 5 minuten duurt in totaal. Grote kansen toch wel, hoor, voor NEC. Dat op jacht is naar de gelijkmaker, naar de 2-2. Nuitink, natuurlijk 7 jaar ervaring in de Serie A, mee naar voren gekomen. Een paar keer gevaarlijk geweest. Met kopballen, hoedemakers. Met een schot goed gepakt door doelman Brouwer van Heracles Almelo. En uit de tegenaanval was het 2 keer Heracles dat ook nog bijna de 3-0 maakte. Engels met een schot. Sillissen pakte die prima. En daarna Lim Bombe met een goede actie. Maar ook toen was Sillissen alert. Nu is het nog 1 keer NEC. Bal wordt naar Nuitink gepompt. En daar staat hij in de 16 meter. Daar staat ook de Japanner. Die smaakmaker Koki Ogawa uit de eerste helft. De bal wordt weggewerkt en dan is het weer de bal richting Nuitink. Nu is het opnieuw Heracles Almelo dat de bal moet wegwerken. Wordt hij opnieuw voorgegeven door Brian Pereira in de ploeg gekomen. Staat op de loonlijst bij Auxerre. Franse ploeg was verhuurd aan de Bourg-Perron in Frankrijk. En nu gaat NEC de hoekschop nemen in de slotfase van het duel. Sillissen mee naar voren. Een alles of niets poging dus voor NEC. Spelers staan in de 16 meter. Wordt wat geduwd en getrokken met Nuitink die onrust stoot. De scheidsrechter kijkt ernaar en dan moet die hoekschop toch eindelijk gaan komen. Nu wordt er gefloten door de scheidsrechter, maar nog steeds staan de spelers bij elkaar. Ja, gaat hij nog vallen of gaat hij niet vallen? Het is NEC dat klaar staat met Lasse Schöne, die een goede trap heeft bij de hoekschop. Lasse Schöne, mag hij hem gaan nemen? Nee, het laat nog op zich wachten. Het staat 2-1, Heracles op voorsprong in de absolute slotfase. Mooie cliffhanger om even te blijven hangen. Na 10 hoort u de uitslag en veel sport in het laatste uur zo. Tot zo! NPO Radio 1, Nieuwsweekend. Morgenochtend om 8:30. Ooit waren ze beschermd, maar nu ze er weer zijn, dient zich een nieuw dilemma aan. Is de ooievaar een gevaar voor de weidevogels? Het zijn natuurlijk echte opportunisten, hè? Ze pakken wat er voor hun snavel komt. Arjen Fortuyn schreef de biografie Men Moet over dichter Gerrit Kouwenaar. Je weet zeker dat aan het eind van de rit je niet meer op 100% bewondering zit. En Liedewij de Paris bespreekt de boeken. Max Nieuwsweekend. Op NPO Radio 1. Morgenochtend om 8:30. Wie luistert, weet meer. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag, maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Leren mediteren? Zen.nl. Stil eens. Wat hoor ik toch? Je hoort Nederman wijn. 100% biologisch, goed voor de natuur en hier in de buurt gehaald. Smaakt goed, die natuur. Nederman wijn is overal te koop. Kijk op Nederman.org. Leren mediteren? Zen.nl. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Kun je rijden op de wind? Dat kan met Van der Brom. Want elektrisch rijden is pas echt duurzaam als je op groene energie rijdt.

Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Tom van 't Hek en Jan-Willem Wesselink. 4 minuten over die laatste uur alweer. En we gingen eruit bij Heracles tegen NEC. En het duurde heel lang. En er kwam nog een corner, Krijn Schuitenmaker. Ja, het was dus niet één cliffhanger, maar het waren zelfs twee cliffhangers. Want NEC mocht nog twee keer een hoekschop nemen. De eerste was het Nuitink. Hij kopte uiteindelijk. De bal werd nog van richting veranderd en ging naast. En daarna mocht NEC nog een hoekschop nemen. Toen was het invaller Pedro Marques die naast kopte. En dat was meteen de laatste actie van de wedstrijd. En dus wint Heracles Almelo met 2-1 door doelpunten van Emil Hansson en Ouahim. In het tweede kwartier na rust scoorde Heracles bij de terugkeer. De eerste thuiswedstrijd in dit seizoen in de Eredivisie. 2 keer en dus 3 punten voor de ploeg van John Lammerts. En zij kunnen lang daarvan gaan genieten. Want ze spelen pas op 2 september tegen Excelsior. Dus de stemming is hier fantastisch. En het zal voorlopig nog wel even zo blijven in Almelo. Heracles wint dus van NEC dat 2 keer op rij verliest. En daar is de teleurstelling uiteraard enorm. Een mooie avond voor alle fans, want het stadion was uitverkocht. 13.500 toeschouwers. Heracles, hun Heracles wint met 2-1 van NEC. Morgen dan begint het WK Atletiek. Namens Nederland is Femke Bol een van de grote kanshebbers op medailles. En zometeen een gesprek met haar. Er werd ook gevoetbald in de keukenkampioendivisie. Dat nemen we ook altijd even met elkaar door op de vrijdagavond. En we kijken ook vooruit naar die andere wedstrijden in de speelronde in de Eredivisie. Een vol uur, maar eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Het begint met dat de verdedigers Ian Maats en Mickey van der Ven de opvallendste namen zijn in de 39-koppige voorselectie van Ronald Koeman. Voor Maats is het de eerste keer dat hij op de longlist staat. Commentator Arno Vermeulen stelt hem voor. Dat is een linksback van Chelsea, 21 jaar. Teruggekeerd bij Chelsea, was verhuurd. Speelde tegen Liverpool afgelopen weekend 9 minuten mee. Een aanvallende, kleine, 1,67 meter linksback. Dus er is wel gekeken naar jonge verdedigers die de selectie aanvullen. En wie zijn er dan niet meer mee? Nou, Terrel Malasia en Wijnaldum bijvoorbeeld niet. En ook Steven Berghuis, Klaassen en Sillissen zijn niet geselecteerd. De Nederlandse volleybalsters hebben ook hun tweede wedstrijd op het EK gewonnen. Slowakije werd eenvoudig in 3 sets verslagen. En Nederland speelt zondag weer en dan tegen gastland Estland. Een zilveren WK-medaille en een Olympisch startbewijs is de oogst van vandaag voor de zeilsters Odile van Aanholt en Annette Duits in de 49er-klasse. En dat terwijl ze niet in actie hoefden te komen. De afsluitende medal race werd namelijk geschrapt vanwege de weersomstandigheden, waardoor de stand onveranderd bleef. Uiteindelijk tot grote tevredenheid van Aanholt. Ik ben zo gelukkig en het is natuurlijk een beetje gek om het op deze manier af te sluiten, maar zilver op een WK mag je natuurlijk altijd super trots op zijn. Maakt niet uit wat we vorige WK's hebben gedaan. We zijn gewoon heel trots op deze prestatie. Ja, Krijn vertelde het net al. Heracles heeft met 2-1 gewonnen van NEC. De Nijmegenaren kwamen in de eerste helft nog wel op voorsprong door een doelpunt van Koi Agawa. Na rust kwam Heracles langzij door goals van Emil Hansson en Anas Ouahim. Fabio Jacobs heeft zijn tweede overwinning in de ronde van Denemarken behaald. Hij troefde in de 4e rit de Deen Mats Pedersen af in de sprint. Skjelmose, diens landgenoot, dus de Deen van Pedersen, de landgenoot, blijft leider in het algemeen klassement. En nog meer wielrennen in de 4e etappe van de ronde van Burgos is gewonnen door de Spaanse kampioen Oyer Lascano. Morgen eindigt de rittenkoers met een etappe naar de top van de Languadinaila. En de Sloveen Roglic speelt de leiding in het algemeen klassement. En Luciano Spalletti is de nieuwe bondscoach van Italië. Hij volgt Roberto Mancini op, die zondag onverwacht opstapte. Spalletti werd afgelopen seizoen met Napoli landskampioen van Italië. Daarna vertrok hij voor een sabbatical, maar die duurde niet lang, want hij gaat nu dus aan de slag als bondscoach. 2000 atleten, 200 landen, ze doen allemaal mee de komende dagen. Ze doen allemaal een gooi naar het eremetaal op het WK Atletiek in Boedapest. Nederland heeft uiteindelijk 40 deelnemers. Eén is er geblesseerd van de 41, dus 40 gaan er starten. En medaillefavoriet Femke Bol komt morgen al in actie. Waarschijnlijk op de 4x400 meter estafette voor gemengde teams. Ze voelt zich goed, Femke, en ze heeft er zin in. Ik kom natuurlijk heel hard te lopen deze baan. Ik voel me goed, ik voel me er klaar voor, de baan voelt goed. Dus ik ga zo een rondje lopen met mijn coach en dan zien waar de horse een beetje staan, dat ik dat goed weet. En dan gewoon over een

Ik denk dat we het moeten hebben over naweeën. Ik denk dat dat de juiste omschrijving is. Natuurlijk is er altijd reden tot zorg. Niet zozeer vanwege corona, maar überhaupt omdat er allerlei virussen om ons heen zijn die ons weer allerlei nare dingen kunnen brengen. Maar op dit moment lijkt corona niet een groot probleem. En ook die nieuwe subvariant die zit gewoon in het vaccin wat mensen dit najaar weer gaan krijgen. Ja. Nou was er veel te doen tijdens de pandemie natuurlijk over het aantal IC-bedden wat we te klein hadden in het land. Dat zou nu dan. Hoe kijkt u daar eigenlijk naar? Moeten we dat nu weer afschalen of moeten we een veel grotere voorraad houden om voorbereid te zijn? Wat is uw gedachte daarover? Nou ja, we hebben daar met z'n allen wel over nagedacht. En we zeggen dat we in elk geval een wat grotere basisvoorraad zouden moeten hebben. Maar op dit moment zien we juist dat het aantal IC-bedden gewoon aan het dalen is. Ook tot ver onder het aantal wat we hadden in 2019. En dat is, vinden wij, wel een zorgelijke ontwikkeling. Het liefst zouden we toch wel zien dat we daar wat verbetering in zien. Oké, er zijn echt minder bedden dan in 2019? Correct. Oké, hoe komt dat? Nou, omdat je ziet dat ziekenhuizen nu kijken naar het aantal patiënten wat ze nu op de intensive care hebben liggen. Dat is op dit moment wat minder. En dus maakt elk ziekenhuis zijn individuele afweging om het aantal IC-bedden te sluiten. Je ziet ook dat er gewoon ziekenhuizen zijn die gewoon hun intensive care dicht doen. Of dat er ziekenhuislocaties zijn waar de intensive care verdwijnt. Ja, dus dan zie je het totaal aantal bedden dalen. Ook al zouden we dat landelijk gezien hoger willen hebben. Maar goed, er zit niet een centraal orgaan wat dat bewaakt. Maar zou het ook zoiets kunnen zijn als wat je in andere sectoren een soort flexibele schil van we schalen af, maar we kunnen wel heel snel opschalen indien de omstandigheden zich voordoen? Of is dat nou juist heel moeilijk? Nou, dat is juist het probleem. Je kunt goed opschalen als je een stevige basisvoorraad hebt. Maar als de basisvoorraad kleiner is dan in 2019... kun je gevoeglijk nagaan dat de mate waarin we kunnen opschalen ook lager zal zijn dan tijdens corona. Ja. Opmerkelijk toch wel dat de les van corona was, we moeten misschien iets weerbaarder zijn en dat we uiteindelijk 2 jaar later met minder bedden zitten. Dat is wel opmerkelijk, maar dat is natuurlijk wel de realiteit op dit moment. Ja. Is Nederland dan klaar voor een volgende pandemie? Of is dat dan ook een beetje een illusie? Dat is absoluut een illusie. Nederland is zeker niet klaar. Niet alleen op de intensive care niet. Maar ik denk ook dat de GGD's een probleem hebben. Dus we zijn op meer fronten gewoon niet pandemisch paraat. Oké. Nou, dat is dan het slechte nieuws. Het goede nieuws is dus dat uw IC wat betreft de coronapatiënten helemaal leeg is. Dat is toch Het is zeker een mijlpaal en op dit moment is het lekker rustig daar. Maar we moeten niet in slaap vallen. Nee, een mijlpaal met een boodschap. Dank daarvoor, Piet Melief, intensivist. En dus ook nog steeds de landelijk coördinator IC-capaciteit. Gaan we naar een heel ander onderwerp. In Roosendaal groeit namelijk het geloof in een terugkeer voor RBC. Weet u nog? De RBC, betaalde voetbal. Ja, de oudere jongeren. De Roosendaal Boys combinatie. Lang in het betaalde voetbal. Die krabbelen langzaam weer omhoog. 12 jaar nadat het doek viel. Goedenavond. Voor voetbalclub RBC uit Roosendaal is het doek gevallen. Definitief. RBC is failliet. Een doodse stilte rond het stadion in Roosendaal. RBC viert zijn 100-jarig bestaan volgend jaar niet in het betaald voetbal. Fans hebben bloemen neergelegd en er liggen wat briefjes met afscheidswoorden. Kortom, droefenis alom. Verslagenheid, grote verslagenheid. Ja, dat was toen, maar de weg omhoog is dus weer ingeslagen. Gaan we over praten met de voorzitter van RBC, Kees van Assel. Meneer van Assel, goedenavond. Goedenavond, Tom. Ja, 8 juni 2011, een datum die u vast nog weet. Is dat altijd toch nog een soort lastige dag in Roosendaal? Nou, niet specifiek hoor. Het was natuurlijk een ontzettend vervelend moment. Maar zoals je terecht zegt, we hebben de weg weer omhoog ingeslagen. En daar zijn we vooral mee bezig. Bent u vooral mee bezig? Terug in de 5e klasse moet je dan starten. Mocht niet eens in het eigen stadion spelen. Wouwse Plantage bent u gaan spelen. Nou goed, stap voor stap omhoog. Inmiddels naar de... Waar zitten jullie nu? We zijn afgelopen seizoen kampioen geworden in de 2e klasse. En zullen dus nu in de 1e klasse uitkomen. En van waar dan dit verhaal? Wij dromen alweer over een terugkeer naar het betaalde voetbal. Kunt u dat eens uitleggen? Dat kan ik. Overigens, die droom die is al langer. Die is eigenlijk nooit weg geweest sinds het faillissement. Er hebben toen een aantal mensen heel hard gewerkt om RBC weer tot leven te krijgen, zeg maar. En dat is buiten dat seizoen 2011-2012 is dat gelukt. En we willen gewoon heel graag, inderdaad weer richting het hoogste niveau. Dat doen we echt wel op een gezonde manier dit keer. Want dat is eigenlijk waarom het toen is misgegaan. Dus met een gezond financieel beleid, met een hele hoop mensen die heel hard werken daarvoor. En zo op een gezonde manier weer stapjes omhoog. Ja. Maar jullie spelen nu in de eerste klasse. Dan moet je sowieso nog 4 keer promoveren. Maar eigenlijk zijn het ook met een duur woord 2 gesloten piramides, toch? Je kunt in principe niet promoveren van het amateurvoetbal naar het profvoetbal. Nou, om heel eerlijk te zijn, hebben we die procedures nog ineens bekeken. Okay. Dus die liggen ook niet klaar. Nogmaals, het is een droom en het is een soort piketpaaltje waar we naartoe werken. Maar het klinkt makkelijk, hè? 4 keer promoveren en je bent weer in betaald voetbal. Maar er zitten echt nog wel wat stapjes tussen. Dus laat ons die eerst maar eens goed zetten. Nou is er ook het 4-letterwoord geld nodig altijd als je richting... Ja. Daarom ook betaald voetbal, zeg maar. Er is een verleden natuurlijk en Roosendaal helpt dat, zeg maar, om aan die stappen te werken en te denken. Ja en nee. Het verleden levert ook wel wat cynisme natuurlijk op. Hè? Het is niet voor niks fout gegaan, om het zo maar te zeggen. Aan de andere kant weet ik ook 100% zeker dat als we weer in die buurt komen, dat er een hele hoop bedrijven, maar zeker ook de gemeente, klaar zal staan om RBC daarin te ondersteunen. Het stadion, wat is de functie van het oude stadion? Het oude stadion is ook nog het huidige stadion. Destijds heeft Paul Hermsen het stadion gekocht. Dat was toen de eigenaar van Herstaco, heeft ook even het Herstaco Stadion geheten. Inmiddels is het een aantal jaar geleden, zo'n 3 jaar geleden, is het gekocht door een zestal bedrijven, zeg maar, een zestal eigenaren. Wat zegt u? Nee, wij zeggen niks. Oh. die hebben het stadion in eigendom en exploiteren het als een stadion met evenementen en huurders en dat soort dingen allemaal. Het stadion ligt er goed bij. Gaan we richting betaalde voetbal, dan zal er nog wel wat moeten gebeuren als het gaat om VIP-ruimtes, skyboxen, verlichting, veiligheid, dat soort zaken allemaal. Maar daar hebben we nog even de tijd voor. Nog één vraag, want ik moet bij Breda rechtsaf en dan kom ik vanzelf bij Roosendaal. Maar in die hele lijn, Breda, Tilburg, Waalwijk, Os, er wordt al wel heel veel betaald voetbal. Is er ruimte voor nog weer een vereniging? Ja, zeker. We zitten een beetje in het einde van het rijtje. Tenminste, het ligt eraan van welke kant je aan komt rijden, maar we zitten wel in het einde van het rijtje. En hebben dus Zeeland als achterland en ook België, waar we nog steeds veel aantrekkingskracht van hebben. Dus er is zeker ruimte, maar vooral ruimte als je kijkt naar bedrijvigheid en mensen die RBC willen steunen, zodra we weer die kant op gaan. Over hoeveel jaar moeten we u bellen om te feliciteren dat u terug bent naar het betaalde voetbal? Als het aan mij ligt, over 4 jaar. Maar dat is de wens van de gedachte. Als ik reëel ben, dan zou ik zeggen, bel me inderdaad over 4 jaar op. En dan verwacht ik dat we nog 1 à 2 stapjes moeten zetten. Om ook echt betaald voetbal weer te kunnen spelen in Roosendaal. Wij wensen u succes bij de route en dank dat u aan de lijn wilde zijn. RBC-voorzitter Kees van Hassel, dank u wel. De Nederlandse rolstoelbasketbalsters zijn voor de 4e keer op rij Europees kampioen geworden. In de finale in Ahoy in Rotterdam werd Groot-Brittannië met 58-36 verslagen. We hebben contact met Bo Kramer. Bo, goedenavond. Goedenavond. Gefeliciteerd. Dank u wel. Ruime overwinning. Waren jullie echt de absolute topper van dit toernooi? Nou ja, ik denk wel dat we de favoriet waren. We gingen erin als regerend Europees, wereld- en Paralympisch kampioen. Dus ja, er lag wat druk op. En ik denk dat we vandaag hebben laten zien waarom we dat kunnen waarmaken. Ja, die wereldtitel die wonnen jullie nog niet eens zo lang geleden. In Dubai, in juni was dat. Klopt. Nu, ook voor de 4e keer op rij Europees kampioen. Ik kan me ook voorstellen, het wordt bijna iets van alle dag zo'n Europees of zo'n wereldtitel. Nou, ik kan u vertellen dat goud winnen gaat nooit vervelen. Okay. En helemaal niet voor thuispubliek. Dus deze is extra speciaal. Ja, want hoe was het om in Ahoy te spelen? Ja, de sfeer was echt fantastisch. Ik heb echt van begin tot het eind genoten van het publiek en iedereen die hier voor ons kwam kijken. En dat maakt, dat maakt zo'n finale denk ik nog extra bijzonder. Ja, want hoe vol zat het? Nou, het zat aardig vol. Ik zou niet weten hoeveel man er gezeten heeft, maar ik zag heel veel oranje als ik om me heen keek. Heb je verklaring waarom jullie bijna eigenlijk boven dat hele niveau eigenlijk uitstijgen, zeg maar, en dat ook vast kunnen houden? Heb je daar verklaring voor? Nou ja, ik denk als je kijkt naar ons team dat we gewoon een onwijs getalenteerde groep zijn. Dus daar moet je natuurlijk enigszins mazzel mee hebben. Maar wij zijn gewoon allemaal stuk voor stuk topsporters. Wij leven voor deze sport. Wij trainen dag in, dag uit. En dat doen we al, de meeste van ons al meer dan 8 jaar. En aangevuld met een aantal jonge meiden. Mm-hmm. En wij hebben zowel op het veld als naast het veld onwijs veel plezier. En ja, ik denk dat we gewoon... als team zijn we gewoon zo hard trainen. En dat betaalt zich al een tijdje uit in veel medailles. Ja, Bo, nu waren jullie ook onderdeel van eigenlijk een soort experiment. Want het was de eerste editie van de Europese Paralympische Spelen... of de Europese kampioenschappen van allerlei Paralympische sporten. Hoe was het om op zo'n groot toernooi te spelen? Ja, weet je, ik denk dat voor onze sport en voor de Paralympische sport onwijs goed is. Mm-hmm. Het feit dat je heel makkelijk even bij een andere sport naar binnen loopt om ook eens te kijken hoe het bij goalbal is bijvoorbeeld. Ik heb echt gemerkt dat er heel veel nieuwe supporters ook bij ons op de tribune zaten. Okay. En ik denk dat dat voor de Paralympische sport fantastisch is. En merk je het ook aan bijvoorbeeld media-aandacht? Ja, ik denk dat de organisatie van deze Paralympics onwijs hun best gedaan heeft om het zo goed mogelijk bij de media om de aandacht te brengen. En als ik zie wat er dit toernooi gebeurd is aan media-aandacht, kunnen we daar denk ik als Paralympische sport en als Nederland onwijs trots op zijn. Volgend jaar de Paralympische, de officiële, zeg maar. Goud is het streven in ieder geval. Hè. Met minder word je niet blij meer, hè? Nee, weet je, dat mogen duidelijk zijn. Het mag ook duidelijk zijn dat dat geen makkelijke opgave gaat worden. Want de concurrentie komt steeds dichterbij. Maar wat wij weten is dat we gewoon weer een jaar lang keihard gaan trainen... om daar straks in Parijs weer te laten zien wat we kunnen. Vanavond al beginnen of ga je het eerst nog even vieren? Nee, we gaan het zeker eerst even vieren. Hoe? Wat gaan jullie doen? Ik denk dat we met het team lekker bij elkaar gaan genieten van deze mooie medaille. Er staat nog heel veel publiek op mij te wachten. Waarmee ik het ook zeker nog even ga vieren. Dus dat wordt een leuke avond. Oké. Okay. Dankjewel, Bo. Veel plezier vanavond. En ook veel succes met die voorbereiding richting de Paralympische Spelen. Bo Kramer was dat. Zij werd Europees kampioen rolstoelbasketbal. Lido missed the boat that day. He left the shack. That was all he missed, and he ain't coming back. Into a stone bar in a gin joint car, he made a stop, just long enough to grab a handle off the top. Next stop, Chi-Town, Leo put the money down, let him roll. He said, one more job ought to get it, one last shot, no, we quit it. One for the road, Lido. Whoa, he's for the mic, he's for the show. Lido's waiting for the goal, Lido. Whoa, he said, one more drive out again, one last shot before we quit it, one more. One more job out again, one last shot and we're clear. Nou, mooie grote hit voor de oudere jongeren onder ons. Boskeks met Lido. NPO Radio 1. 10:55 en Robert Baltus is hier voor het NOS Journaal. De landen in het West-Afrikaanse samenwerkingsverband ECOWAS lijken het eens over het moment van militair ingrijpen in Niger. De dag staat al vast, ze maken alleen nog niet bekend wanneer dat is, zei een woordvoerder. West-Afrikaanse landen grijpen liever niet in. De coupplegers in Niger zeggen niet te zwichten voor druk van buitenaf. Japan, de Verenigde Staten en Zuid-Korea hebben het handelen van China in de Zuid-Chinese Zee in een gezamenlijke verklaring veroordeeld. De verklaring, die werd ingezien door persbureau Reuters, kwam naar buiten tijdens een historische top van de drie in het buitenverblijf van president Biden. Het moet de relatie tussen de voormalige kolonisator Japan en Zuid-Korea verbeteren. Chauffeurs van het busbedrijf Hermes mogen de aankomende tijd toch vrije dagen opnemen. Door een tekort aan personeel weigerde het bedrijf dat aan chauffeurs. En die vrije dagen van eind augustus tot half augustus konden ze dan niet opnemen. De ondernemersraad dreigde met een kort geding en dat is nu van de baan. In de haven van Vlissingen is 469 kilo cocaïne gevonden. De drugs hebben een straatwaarde van 35 miljoen euro en werden aangetroffen bij transportbedrijven. Maar die zouden er niets met die drugshandel te maken hebben, zegt de douane tegen Omroep Zeeland. Langs de lijn en omsteken. Heracles NEC was de wedstrijd van vanavond. NEC nam de leiding, maar Heracles wist het om te draaien. En 1-0 achterstand werd in 2-1 overwinning. En Jeroen Guter vroeg aan Heracles-trainer John Lammers: wat gaf nou de doorslag, John? Nou ja, ik denk dat we hebben laten zien dat we goed kunnen voetballen. Ik denk dat we hebben laten zien dat we kansen kunnen creëren. Ik vond ons eerste helft nog een beetje slordig. Maar de tweede helft zijn we erin blijven geloven. En hebben we gevochten als een echt team dat wilde winnen. En dat hebben we uiteindelijk ook gekregen. Dus echt de vechtlust, het geloof, absoluut deze punten in eigen huis willen houden, dat gaf de doorslag. Ja, want ik zeg al, vorige week heb je goed gespeeld, maar je houdt 0 over. De eerste helft spelen we goed, maar je staat met 1-0 achter. Ja, dan moet er nog een schepje bij en ik vind dat ze dat hebben laten zien. Ja, na die goal had ik het indruk dat er een soort van teleurstelling, misschien ook wel irritatie in het spelsloop van hoe kan het nou, we staan achter. Ja, maar dat is ook, je speelt goed, je bent de enige ploeg die voetbalt, vind ik, de eerste helft. En ze komen één keer voor en het zijn een aantal fouten, gaan er aan vooraf. Nou ja, en uit het niets scoren ze 1-0. Ik vind dat we daarna onze rug wel weer gerecht hebben, maar ik vond dat er iets bij moest en dat hebben we in de rust wel aangegeven. Ja, wat was dat? Ja, ik vond de kansen die we hebben, hè, we hebben ook gezien waar we ze pijn kunnen doen. Dan moet je gebruik van maken, maar dan moet je ook mensen in de 16 hebben. Ik vond dat er te weinig mensen in de 16 waren. Nou, en de tweede helft hebben we dat wel gedaan. Ja, met als gevolg 2-0 overwinning. Nou, je loopt lang genoeg mee in het voetbal om te weten hoe belangrijk zo'n eerste thuiszege is. Wat gebeurt er dan met zo'n elftal? Nee, maar dat is zeker opluchting. Maar zo'n elftal heeft dit nodig. Ik bedoel, je speelt goed. En je bent op zoek naar die overwinning. Je speelt thuis. En we zijn erin blijven geloven. En ik denk dat dat een bepaalde rust met zich meegeeft. Dat we kunnen hebben laten zien dat we gewoon hier thuis gewoon goed kunnen voetballen. En ook uit. Alleen we moeten wat zakelijker worden. Ja, maar het is wel een bevestiging. Ja, vind ik wel. Ja, en voor NEC betekende dit de tweede nederlaag op rij. Twee eredivisie-duels. En voor de trainer, Rogier Meijer, die zegt ook, komt hard aan. Ja, uiteraard een teleurstelling. Ja, zeker omdat je hier naartoe komt dat je graag wil winnen. En ik denk dat het verschil niet zo groot was. Maar uiteindelijk een paar breekpunten in de wedstrijd maken dat je uiteindelijk met 2-1 verliest. Wat denk je dan aan? Nou, kijk, we komen 1-0 voor, hè, zonder dat we denk ik een hele goede eerste helft spelen. We komen niet echt in de problemen. We geven ook weinig kansen weg, denk ik. Hè. Dus het was wat dat betreft een soort van controle van beide kanten. Nou, na rust krijg je denk ik een hele grote kans op 2-0. Met Sontje die 1-op-1 staat met de keeper. Nou, die maak je dan niet. En eigenlijk in twee momenten die ik vind die we beter moeten verdedigen, wordt het eigenlijk 2-1. Nou, dan hebben we er wel alles aan gedaan om de 2-2 te maken. We hebben ook wel, denk ik, mogelijkheden kansen gehad. Maar ja, die twee punten, of die twee breekpunten zijn wel beslissend. Ja, de wijze waarop de tegendoelpunten tot stand komen, ik denk dat je daar als trainer niet heel erg gelukkig van wordt. Nee, en natuurlijk aan tegendoelpunten gaan altijd iets vooraf en er gaan altijd dingen fout aan vooraf. Soms kleine fouten, maar dit waren iets meer dan kleine fouten. Nou, het is de tweede goal is een stilstaande situatie, dus dat moet beter georganiseerd worden, want dat kun je organiseren. En de eerste goal is het adequaat verdedigen. En ja, weet je, uiteindelijk beslist, maak dat zij er twee maken en wij één. Ja, het wordt wel ongezellig meteen, hè? Bij NEC en in Nijmegen. Ja, dat is geen fijne start. 2 wedstrijden, 0 punten. Dus daar, ja, daar balen we ontzettend van. En daar zullen we ons bovenop moeten knokken. Zag je dit aankomen? Bedoel je vandaag? Nou, gewoon in het algemeen, dat jullie een moeizame start zouden gaan beleven? Nou ja, weet je, je bent benieuwd waar je staat als je begint. En naar een voorseizoen waar je volgens mij 16 spelers hebt laten vertrekken en 9 nieuwe, dan is het altijd afwachten hoe je ervoor staat. Nou, we hadden zeker gehoopt dat we er beter voor stonden, maar dat is niet zo. Nee, ja goed, ontevredenheid bij de supporters, dat merk je nu al. Ik hoorde iets van een bus die mogelijk in de gaten wordt gehouden, laat ik het zo maar zeggen. Jullie bus. Bestuur misschien ook wat ongeduldig aan het worden. Wat merk je daarvan? Ja, niks eigenlijk. Nee, speelt het in je achterhoofd? Belemmert het je in je werk? Nee, ook niet. Nee, maar dat soort vragen hoef je ook niet aan mij te stellen. Want als je vragen wil weten hoe mensen denken, dan moet je het aan die mensen vragen. En ik hou me gewoon bezig met hetgeen wat ik kan beïnvloeden. Ja, maar goed, onrust rond de club is natuurlijk het laatste wat je op dit moment kunt gebruiken. Omdat je NEC juist omhoog wil werken. Dat klopt. Alleen ik ben niet verantwoordelijk voor de onrust buiten de club. Ik ben alleen verantwoordelijk voor het elftal op dit moment. En wij gaan aan de slag om beter te doen dan dat we gedaan hebben. En de rest laat ik wel op me afkomen. Zei Rogier Meijer, dus de trainer van NEC. 0-2 is de harde werkelijkheid. 2-1, toch? 0-2. Ik snap het. Sorry. Ja. Standen, uitslagen. In ieder geval werd niet alleen in de Eredivisie gevoetbald, ook in de keukenkampioendivisie werd er gespeeld. Rob Mooij, die was er voor onze beide wedstrijden tussen ADO Den Haag en Roda JC. Rob, goedenavond. Ja, goedenavond. Hoe ging het? Wat heeft ADO het een beetje goed gedaan? Nou ja, goed is een niet echt toepasselijk woord, want ze zijn weggespeeld de eerste helft. En eigenlijk de hele wedstrijd, ze kwamen na 11 minuten 1-0 achter. Daarvoor is nog een bal van de lijn gehaald, dus dat al na 3 minuten 0-1 kunnen staan. De doelman die nog een paar reddingen had. Na een half uur kwam er nog een volgende klap overheen, de 0-2. Wederom van Peña, de nieuwkomer aan de kant van Roda JC, die sowieso 8 nieuwspelers had. Peña Zauner scoorde zijn tweede, was wel buitenspel. Er stond een randje buitenspel, maar op de herhaling van de betaalzender kon je de speler niet eens in het beeld zien. Dus er was toch wel een paar meter buitenspel. Maar het mocht doorgaan, er was geen VAR aanwezig. En dus stond na een half uur 0-2. En om de genadeklap te geven was een paar minuutjes later Walid Olcik, de huurling van FC Volendam, met een genadeloze uithaal die er 0-3 van maakte. 10 minuten voor rust. En ja, daarna denk je, nou, er zal de tweede helft misschien wel gaan stormen, maar ook dat bleef uit. De eerste kopkans die Henk Veerman kreeg, de nieuwe spits van ADO Den Haag, was een paar minuten voor tijd en die ging voorlangs. Dus ADO Den Haag bleef steken op 0 doelkansen. En dus hebben zij 1-2, want vorige week speelden ze gelijk. Jij sprak na afloop met Darije Kalisic. Hij is de trainer van ADO Den Haag, volgt Dik Advocaat op. En hij vindt dat er niet te vroeg conclusies moeten worden getrokken. Iedereen moet ook beseffen dat wij in ontdekkingsperiode nog zitten. Weet je, en het is heel veel gebeurd bij de club en zeker binnen de spelersgroep. Dus wij moeten heel veel dingen nog ontdekken. En vanavond hebben we ontdekt, als we niet goed in organisatie staan en rode draad volgen die we met elkaar hebben besproken de laatste 7 weken, dan hebben we een probleem. Wat ik ook zag, 0 schoot op doel. Baart je dat je zorgen? Ja, natuurlijk. Vorige week hebben we wel meerdere malen 600% kansen gehad. Uit 600% kansen hebben we ook geen doelpunt gescoord. Dus dat is wel zorgelijk, ja. Ja, dan heb je nu Henk Veerman erbij, maar ja, die moet ook bediend worden. Ja, natuurlijk. Dus Henk is geen tovenaar. Dus moet ook spelers hebben die uiteindelijk toegevoegde waarde aan hem en hij naar hun heeft. De transfermarkt is nog 2 weken open. Wat kunnen we nog verwachten? Nou, ik verwacht in ieder geval veel. En dat kunnen jullie dan ook. Ja, veel op meerdere posities, meerdere spelers. Ja, precies. En kunnen we zo aan het begin van het seizoen al een doelstelling zien? Krijg je die van bovenaf of hoe werkt zoiets? Nou, hoe dat werkt, werkt als volgt. Het is de grootste ommekeer eigenlijk in de geschiedenis van de club dit jaar. En wij weten allemaal hoe dat de afgelopen jaren is gegaan bij ADO. Nou, het is nu een directie, het is nu een bestuur, het is complete staf bijna weg. 18 tot 20 spelers zijn weg. Dus het moet gewoon alles opnieuw, zo simpel is dat. Maar ik vind wel dat een club als ADO op niveau van keukenkampioendivisie, in welke situatie dan ook, altijd moet ambiëren om te promoveren als mogelijk is. En dat willen we ook graag. Ja, maar voorlopig is het nog allemaal niet heel erg hoopvol in Den Haag. Rob, dan Roda. Vorige week wonnen zij ook al, nu weer. Denk jij dat ze zich echt serieus in de strijd om promotie kunnen gaan mengen? Ja, er is wel wat vroeg voor, dat zei de trainer na afloop ook. Maar het sprankelde bij vlagen. En veel aanvallende acties, veel beweging bij de aanvallers, de middenvelders. En zoals gezegd, ja, als je Den Haag toch het doel flink onder vuur neemt en zelf geen enkele kans echt tegenkrijgt hier in Den Haag. Ja, dat klinkt natuurlijk veelbelovend. En gewoon 3-0 winnen, vorige week 4-1 thuis gewonnen van Helmond Sport. Het begin is veelbelovend, ondanks dat coach Bas Siebem toch ook 8 nieuwe spelers heeft ingepast. Dus ook hij heeft een beetje hetzelfde als waar Kalisic tegenaan loopt. Dat veel nieuwkomers zijn. Den Haag moet natuurlijk helemaal nieuw bouwen. Die was vorig jaar bijna failliet. Nieuwe directie, nieuwe hoofdtrainer, nieuwe assistenten, nieuwe spelers op het veld. Ja, bij Roda is het nagenoeg niet anders, maar op het veld toch wel. Ja, want die nieuwe trainer, die Bas Siebem, die merkt al dat er met een positief gevoel naar Roda wordt gekeken. Ja, weet je, uiteindelijk bij de pers en de plaatselijke pers wel. En ook bij de supporters hier waarschijnlijk. Maar ja, want die lieten zich mooi horen in het uitvak. Nee, maar die waren echt in grote getalen aanwezig. En ze hebben zelf niet in de gaten hoeveel ons dat helpt. Dus grote complimenten aan hun. Maar nogmaals, over die verwachtingen. Bij de staf en de spelers zal dat niet anders zijn dan voor deze wedstrijd. En het zal ook niet anders zijn als we 3 keer op rij verliezen. Maar dat zij verwachtingen hebben na 2 wedstrijden, ja, dat mag. Dat is de waan van de dag in de voetbalrij. En nu jij iedereen met beide benen op de grond? Nou ja, goed, weet je, uiteindelijk wel. Ja, want ik sta hier ook niet juichend in de catacombe momenteel. En dat zou ik ook niet doen als ik 3 keer op rij verlies. Dan zal ik ook niet huilend in de catacombe staan. Dus proberen dat zo vlak mogelijk te houden. Maar dit is natuurlijk wel een prestatie van formaat. Ja, het is geweldig. Dus daar ben ik ook hartstikke trots op. Dat was de wedstrijd dus tussen ADO en Roda, Rob. Er zijn altijd veel wedstrijden op vrijdag. Wat is opvallende in andere uitslagen en andere zaken? Vooral dat Telstar 2 keer is stilgelegd door gegooide biertjes. De thuiswedstrijd tegen Cambuur. Daar viel ook nog een rode kaart en uiteindelijk verloor Telstar met 2-3. En ook wel opvallend, degradant, nieuw in de competitie. FC Emmen vorige week natuurlijk 2-0 voorgekomen bij Cambuur. Uiteindelijk nog 2-2 gespeeld, maar ook nu niet gewonnen. Op bezoek in Venlo werd het 2-2 wederom. Ook 2-2. En verder zag ik NAC wint. Top Os wint van Jong PSV. En zondag zijn er nog een tweetal wedstrijden. Of maandagavond moet ik eigenlijk zeggen. FC Groningen natuurlijk, waar iedereen naar kijkt, tegen Jong Utrecht. En de Graafschap gaat dan op bezoek bij Jong Ajax. Rob Mooi, dankjewel. Take me home, don't show. Post Malone en Enough is Enough. Heracles NEC was dus de eerste van dit weekend Eredivisie voetbal. Morgen gaat het allemaal verder. Ragnar Niemeyer naar de studio gekomen om het voetbalweekend te bespreken. Welkom. Dank je. We beginnen maar gewoon morgen om 16:30. De eerste wedstrijd. Excelsior thuis tegen Ajax. Nou, over Stijn hebben we denk ik voldoende gehad. Ook vanavond in het nieuwsforum. Of wil je er nog iets over zeggen? Nou, ik heb het idee dat wij hier als NOS met één mond over deze zaak praten. Oh, echt? Misschien... Laat jij de mond snoeren door de NOS, Ragnar? Nou, geen commentaar. Ik denk dat er best wel persoonlijke mensen zullen vast een persoonlijke opinies hebben, maar of die hier gedeeld moeten worden... Geen commentaar. Jouw rubriek is commentaar geven. Ja. Dat is je baan. Ja, op voetbal, maar niet op dit soort mediazaken. Okay. Dan gaan we naar het voetbal onder Stijn, want daar gaat het ook onder. Wat voor indruk maakt Ajax vorige week? Allemaal nieuwe. Wordt het eigenlijk makkelijk morgen voor Ajax? Wordt het helemaal niet makkelijk? Nou, weet je, het is natuurlijk hetzelfde verhaal als bij Feyenoord en bij PSV. Het is allemaal nog ontzettend in ontwikkeling en ontzettend in transitie. En eigenlijk zouden we na 31 augustus hier eens uitgebreid moeten gaan praten. Hoe ziet het seizoen eruit en wie wordt er 1, 2 en 3? Want er gaat natuurlijk nog zoveel veranderen. Die Zoetalo, die Kroatische dure verdediger van 20 miljoen... die is er nog steeds, maar die gaat nog komen. Dus dat hart van de verdediging gaat er bij Ajax anders uitzien. Vandaag is er een Deen gekomen, Gaai, ja. Voor een paar miljoen uit Denemarken. Salah Eddin stond in de basis afgelopen weekend. Hè. Die zal er vanzelf een keer uitgaan. Kudus gaat hij nog vertrekken. Dus je kunt niet echt zeggen, ook niet met dat gedoe met de keepers natuurlijk... Hoe ziet Ajax eruit? Wat gaat Klaassen doen? Kortom, maar als je nu naar dit ijs kijkt... morgen staat die Gorter weer op doel. Ja. Dat vindt men in die zin ook opvallend. Er is voor 8 miljoen nog een andere keeper gehaald. Meneer Ramay werd gehaald. Maar daar is nu voorlopig er is uitgesproken dat Gorter voorlopig keepte. Ja, en die was tweede keeper. Daar heb ik vorige week nog een appje van hemzelf van gezien. Dat hij dat ook nog verklaarde richting een collega. Van ik ben de nummer 2. Dus dat ik inviel. Ik was bij die wedstrijd van vorige week tegen Heracles. Ja, dat is niet zo gek, want ik ben de nummer 2. Alleen, ja, het voelt als een erg dure derde keeper die je gehaald hebt. En ja, dat hij dan de taal niet spreekt, een van de argumenten, hoor. Niet het argument, maar een van de argumenten van Maurie Stijn, de trainer van Ajax. Ja, dat weet je als je een keeper uit het buitenland haalt, hè? Ja, maar is het dan gewoon voor de talentontwikkeling dat hij er staat? Of? Ja, ik heb geen idee. Het komt gek over, zeker ook omdat het de bedoeling was om Gorter te verhuren richting een eredivisieclub. En als dat niet zou lukken, naar een andere club. Dus ja, er speelt hier iets op de achtergrond wat maar eens op de voorgrond moet komen. Ja, dan Steven Bergwijn. Vorige week werd er best een beetje met de wenkbrauwen gefronst. Toen bekend werd dat hij de nieuwe aanvoerder van Ajax zou worden. Nou, daar zit nu 1 wedstrijd van op. Wat vind je van die keuze? Nou, hij heeft ze naar een duidelijke overwinning vorige week geleid. Ja. Met de band om de arm. Dus wat dat betreft... weet je wat het is? Hij stond vandaag uitgebreid bij ons voor de camera, 1-op-1. En hij lachte. Hij lachte, dat is al heel wat. Hè? Ik bedoel, hij kijkt nooit zo vrolijk, maar hij stond daar wel met een bepaalde vorm van plezier. Ja. Als hij zin heeft, dan praat hij ook makkelijker dan als hij geen zin heeft. Lijkt me vrij essentieel voor een aanvoerder. Hij heeft ook al gezegd, ik ga mensen er niet met de haren bij slepen. Ja, weet je, het is niet een speler in de categorie Rijkaard, Blind, Ruud Krol, Rijkaard. Dan steekt dit nogal bleekjes af wat mij betreft. Maar ja, wie dan, hè? Zeg het maar. Ja, ik zou het niet weten. Dus misschien... Berghuis is natuurlijk aanvoerder van Feyenoord geweest. Dat kan je dan ook in Amsterdam worden. Maar goed, die is nog 2 keer geschorst. Hè. Van de Bomen is net nieuw. Klaassen gaat weg. Dus ja, het was een beetje kiezen. We hebben het al eerder volgens mij een keer gezegd. Ja, een beetje kiezen uit kwaad eigenlijk. Ja, want op het WK kreeg Bergwijn nogal wat hoon over zich heen. Want toen gaf hij een persconferentie voor een wedstrijd van Oranje. Reageerde die met extreem korte antwoorden. Daar zegt hij nu dit over. Weet je, dit is... Als je heel veel gaat knippen en plakken, dan wordt alles erger natuurlijk. Maar op dat moment was ik het gewoon met Davy eens. En ja, als ik niks anders te zeggen heb en ik ben het met Davy eens... waarom zou ik dan nog iets anders moeten vertellen? Nou ja. Het komt misschien raar over, maar wat ik zeg... als je gaat knippen en plakken, dan kan je heel veel... Daar kan je heel wat van maken. Dus ja. Jullie hebben het gedaan, Ragnar. Ja, dat vind ik dan zo stom. Hè? Je krijgt minutenlang de tijd om daar een fatsoenlijke indruk achter te laten. Je bent de onderburgemeester van Amsterdam. Misschien ben je als aanvoerder van Ajax nog wel belangrijker dan Femke Halsema. Dit is gechargeerd, maar je snapt wat ik bedoel. Ja. En dan geef je toch weer anderen de schuld, terwijl je zelf als een drol daar zit. Ja, leg het mij maar uit. Ik bedoel, dan schiet je 2 keer in je eigen doel. Eerst op die persconferentie en nu nog een keer. Gaan we naar PSV, waar het crescendo gaat. Johan Cruijff gaan we voorover. De ronde verder in de voorronde van de Champions League en naar de play-offs. Op de transfermarkt gaan ze voortvarend te werk. Jerdy Schouten werd gepresenteerd. 12 miljoen komt hij over van Bologna. En dit zei de trainer van PSV, Peter Bos, vandaag over de middenvelder. Laat ik vooropstellen dat ik hem nog moet leren kennen als trainer. Omdat ik nog nooit met die jongen gewerkt heb. En ik zeg altijd dat ik spelers pas echt leer kennen wanneer ik met ze werk. Maar wat ik dus van hem weet, is dat gewoon een hele goede voetballer is. Het is een intelligente voetballer. Een speler die anticipeert. Een jongen die vast in zijn techniek is. Iemand die als controlerende middenvelder kan spelen. Die ook als verbindingsspeler kan spelen. Dus in balbezit goed is. Dus een jongen die ons veel zal gaan helpen. Ja, die Schouten, dat zijn jongens die zich soms een beetje aan onze waarneming licht onttrokken hebben. Hem hebben we natuurlijk ook al bij het Nederlands elftal gezien, hè, dus niet helemaal. Maar wat voor speler is het dan? Nou, ik heb hem wel vaak zien spelen bij Bologna, echt hele wedstrijden. En daar was hij soms echt de baas op het middenveld tegen bijvoorbeeld een Napoli. Hè, echt goede ploegen waarbij je dacht van, hey, dat is weer Schouten. Daar gaat Schouten weer, zit hij er weer tussen. Dus echt een goede speler waarvan bijvoorbeeld Adrie Poldervaart, nu bij Fortuna assistent, die was een aantal jaren geleden trainer van Excelsior in de Eredivisie. En die zei toen al, en hij was niet de enige, maar goed, ere wie ere toekomt, dat is een speler voor Feyenoord. Hè. Hij speelde natuurlijk onder de rook van de Kuip, was jong, was heel betaalbaar. Ja, en die durven het dan niet aan. Ja, goed, nu ben je 100 wedstrijden in de Serie A verder volstrekt onbetaalbaar. Zelfs Milan wilde hem hebben. Kan op alle posities uit de voeten. Een 6, een 8. En ik zag een gesprekje met hem door PSV gemaakt. En de trots en de blijdschap en de zin om te gaan voetballen, die straalde er vanaf. En in dat gesprekje zegt hij dat hij ook veel heeft geleerd in Italië. Ik denk dat ik heel veel geleerd heb. Zowel echt op alle aspecten. Want ja, ik ging erheen als een jonge jongen. En in 4 jaar tijd voetbal in het buitenland, wat je zegt daar, dat verandert je als voetballer, maar ook als mens. Ik denk dat ik veel volwassener ben geworden. En ook in het veld zie je dat, denk ik, terug. Ja. Nu werd er, je zegt dat het is een goede speler, daar gaat de PSV veel plezier aan beleven. Nou werd er ook lange tijd gezegd dat PSV toch een beetje op de centen moest letten. Maar er wordt deze transferperiode best veel geld uitgegeven. En jij vroeg aan Peter Bos hoe dat kan. Ze leggen mij dat uit. Maar het is niet aan mij om dat aan jullie te vertellen. Maar ze leggen mij dat uit. En het is allemaal verantwoord. En het is heel logisch wat er allemaal gebeurt. Ja, maar dat ben ik niet degene die dat aan jou moet vertellen. Daar hebben we Marcel voor. En met name, denk ik, Marcel Brands. Die jullie daar, denk ik, alles over kan vertellen. En dat zal hij misschien wel doen als de transferperiode voorbij is. Maar daar gebeuren geen gekke dingen. Dat kun je echt van me aannemen. Nou, je had nog een beetje een akkefietje, toch, naar aanleiding van deze vraag? Ja, nou ja, deze vraag, helemaal op het einde van de persconferentie, die viel compleet verkeerd bij de persvrouw van PSV. Oh. Ja, die werd zelfs wat onbeleefd en kortaf. Ja, en want misschien die bepalen welke vragen gesteld mogen worden? Ja, kennelijk. Ik was vanmorgen nog van harte welkom. Ik heb geen idee of het volgende week weer zo is. Maar het was zelfs een beetje op het omschofte af. En ik begrijp werkelijk niet wat er mis is met die vraag. Als je nagaat dat natuurlijk om de zoveel dagen er een speler komt voor 10 miljoen, 12 miljoen, wordt dan gezegd. En natuurlijk, Gakpo is verkocht, Madueke is verkocht en Sangaré zal ook verkocht worden. Maar er is ook het verhaal geweest een aantal maanden geleden dat PSV tientallen miljoenen geleend heeft, beschikbaar gesteld door die Van der Wallen en een aantal andere sponsors. Nou ja, dat mocht niet in spelers. En als je dat antwoord nou eens beluistert, dan denk ik, ja, ook een beetje cryptisch. Hè? Er gebeuren geen gekke dingen. Nou, dat heb ik ook nooit beweerd. Ik wilde alleen even vragen van was dit bij jou bekend? Hè? Dat die portemonnee zo wijd open zou gaan. Geen duistere deals. Geen commentaar. Okay. Morgen 7:15 zonder Noah Lang, die voorzichtig gebracht wordt en waar nog wat problemen mee zijn. Kleine blessure. Ja, en wachten voor dinsdag. Hè? Dat is natuurlijk de vraag. Rangers uit. Ja. Gaan we naar Feyenoord. Valse start toch een beetje wel. Die 0-0 tegen Fortuna. Natuurlijk lang met 10 man gespeeld. Gaan naar Sparta. Er zijn makkelijker wedstrijden, denk ik, om in te komen, toch? Of niet? Ja. Derby. Ja, het middenveld van Sparta is goed. Hè? En eigenlijk is er niet zoveel veranderd bij Sparta. Behalve het feit dat de succesvolle people's manager naar Amsterdam is gegaan. En Feyenoord heeft een valse start van het seizoen. Hè? Dat kun je concluderen. Het zijn 2 wedstrijden. Maar ja, als je vorige week de reactie hebt gezien van Wiever, ik weet niet of we die gaan laten horen, maar ja, die stond zo'n beetje met een molensteen op de rand van de brug. In Slot zei daar vandaag over, het is prima dat hij kritisch op zichzelf is, maar ja, hij vond dit toch niet verstandig, ten slotte. Mijn opa, die helaas overleden is, die zei, als je 1 keer de naam hebt van vroeg opstaan, kom je nooit meer te laat. Oftewel, als er één of twee mensen vinden dat je niet zo goed gespeeld hebt, en je gaat dat zelf in zo'n extreme mate onderkennen, dan zei ik tegen hem, ik verwacht dat de komende zes wedstrijden niemand jou nou goed vindt. Want elk balverlies zal worden uitvergroot. Dus ik vind het wel goed als je een wedstrijd verloren hebt, dat je kritisch naar je eigen prestatie kijkt. Maar je kan er ook in doorslaan, want nou is het bijna een, Nou ga ik het weer sageren, maar bij een landelijke discussie dat hij uit vorm is. Ja, het ging er natuurlijk over dat hij positioneel wat anders stond en moeite mee had. Hè, struikelde over de bal. Nou ja, hij stond er echt een beetje verloren bij. Daar gaat het over. Peter Bos wilde niet uitleggen hoe het financieel zit. Arne Slot legt wel uit hoe het komt dat Feyenoord minder kan uitgaan. Dat is heel simpel uit te leggen. In de twee jaar, dit is mijn derde transferzomer dat ik er nou ben, is het voor het eerst in 3 jaar achter elkaar dat wij meer geld binnenhalen dan dat we uitgeven. En al die jaren voor mij heeft de club meer geld uitgegeven dan dat er binnenkwam. Ja, dan wordt het ergens wel een keer lastig om een positief saldo op te bouwen. Hè. Na de laatste keer Champions League, toen er echt wel een mooi positief saldo was, zijn er denk ik 5 transferzomers voorbij gegaan waarin de club meer geld uitgaf dan er binnenkwam. Ja, dan wordt je eigen vermogen steeds minder. En kom je op een punt 2 jaar geleden dat er een hoofdtrainer komt waar ze tegen zeggen, sorry, we kunnen niks voor je doen. Als we er nog eentje verkopen, wat met Berghuis gelukt is, mag je het mondjesmaat terug investeren. Dus meer binnengehaald dan uitgegeven. En laat ze zo leuk mogelijk voetbal laten proberen die waarde weer op te bouwen. Ik denk dat als wij dit nog 2, 3, 4 jaar vol kunnen houden, dat het moment echt wel een keer komt. Dat wij bedragen kunnen betalen die onze concurrenten ook kunnen betalen. Want op dit moment is dit onze realiteit. En met die realiteit hebben we een Europese finale en een kampioenschap behaald. Dit is mijn uitspraak en daar moet u het mee doen, hè, zegt hij eigenlijk. Ja, nog even geduld in Rotterdam, zou ik zeggen. Er gaat nog veel komen over 1 jaar of 4. De derby, Sparta, Feyenoord, komend weekend. Veel plezier het weekend, Ragnar. Ja, dankjewel. In de voetbalstadions kunnen we nog melden dat Harry Kane bij zijn Bundesliga-debuut ook gelijk gescoord heeft voor zijn nieuwe club, Bayern München. De record aankopen van die club uit Beieren maakte het tweede doelpunt in de uitwedstrijd tegen Werder Bremen. Een wedstrijd die uiteindelijk met 4-0 werd gewonnen, de openingswedstrijd van dat Bundesliga-seizoen. En daarmee zit het erop, maar de zender gaat altijd verder natuurlijk met het oog op morgen vanavond gepresenteerd door Simone Wijmans. Mooi weekend. Mooi weekend. NPO Radio 1. De zomerseries van OVT. Met De Eerste Persoon. Over ooggetuigenverslagen die de geschiedenis van het Romeinse Rijk tot het Sovjet-tijdperk dichterbij brengen. Deze week Roxane van Ieperen over het dagboek van Anne Frank. Ik denk dat je 2 paden kunt onderscheiden als je het over dit dagboek hebt. Het boek aan zich. Maar wat nog veel interessanter is, is dat het heel veel zegt om de wereld omheen. En de jaarlijkse volksverhuizing die vakantie wordt genoemd. Historische reistips in De Vakantieman, waarin Gabriella Ader vertelt over Ragusa Ibla op Sicilië. De VPRO met OVT, zondagochtend van 10 tot 12 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Naar Hiswa te water. 30 augustus tot en met 3 september Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswatewater.nl. Ik hou van de zomer. Weet je waarom? Deze zomer bestel je bij New York Pizza een pizza en crispy chicken tenders voor maar €11,99. Ik hou van de zomer. Ik hou van pizza en ik hou van kip. New York Pizza. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag, maken we winnaars bekend. Elk uur €1000, elke dag €10.000, iedere week €25.000, elk weekend €100.000 en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. De Faunabescherming geeft nieuwe donateurs gratis een gesigneerd exemplaar van In een groen knollenland van Bibi Dumontak. Faunabescherming.nl.